Dal-materja fuq l-attender, kontinuazzjoni fuq l-mozzjoni mressa l-Onorevoli Michael Falzon fis-seduta 477 ta' 23 ta' Mejju 2012 il-Ministru tal-Interno Affarijiet Parlamentari huwa in possession. Nsejjaħ lill-Ministru Carmelo Subbanici. Grazie, Mr. Speaker. Qabel aġġornajna qed nitkellem fuq iċ-ċentru tal-arbitraġġ. U xtaqt nagħmel mod ċar x'inhu l-punt tal-kostituzzjonalità u meno tal-arbitraġġ. U rrid nagħmilha ftit ċar ħalli kulħadd ikun jaf sewwa sew f'dwar xiex qegħdin nitkellmu. Il-qorti qatt ma kellha sentenza li fiha ddikjarat mod espress illi l-arbitraġġ mandatarju huwa antikostituzzjonali ħlief fit-28 ta' Mejju 2009. Sentenza li kienet innatat mill-Primawla tal-Qorti Ċivili fl-ismijiet Joseph Muscat kontra l-Prim Ministru, il-Qorti ddikjarat d-arbitraġġ antikostituzzjonali. Jiena bbażi ta' dan mill-ewwel ressaqt quddiem wara li ġibt l-approvazzjoni tal-Kabinet, ressaqt quddiem il-Parlament abbozz ta' liġi illi jindirizza id-diversi punti li dik il-qorti in prim istanza kienet iddikjarat bħala li huma antikostituzzjonali. Ġew diskussi, ġew approvati, però ma ġibtomx fis-seħħ il-għala għax il-qorti tal-appell preseduta mill-prim imħallef fis-6 ta' settembru ta' 2010 sena wara, ġifieri fi żmien sena, illi ngħatat sentenza l-prim istanza jiena preparajt il-liġi ippreżentajta, ġiet approvata, però ma stajx inġibha fis-seħħ għal raġuni sempliċi illi fis-6 ta' settembru ta' 2010 il-qorti tal-appell preseduta mill-imħallef prim imħallef Vince De Gaetano iddeċidiet illi huwa kostituzzjonali mhuwiex antikostituzzjonali. Allora minn 6 ta' settembru il-qudiem din kienet is-sitwazzjoni pronunzjata bliktar morċar mill-ola qorti ta' Malta. Issa din il-kawża min kien involut fiha tela biha quddiem il-Qorti Ewropea ta' Strasburgu. U l-Qorti Ewropea ta' Strasburgu iddeċidew ukoll illi ma hemmx bażi ta' antikostituzzjonalità fiha, m'hemmx leżjoni ta' drittijiet fondamentali. Fil-frattemp, waqt li diġi ddeċiża ftit wara f'Settembru ta' 2011, jiġifieri qed nitkellmu terġa' sena wara is-sentenza motija mill-Qorti tal-Appell, Qorti tal-Appell Kostituzzjonali oħra mamula minn 3 imħalfin differenti iddeċidew il-kontra. Meta sibt li nnifsi f'dil pożizzjoni illi huwa kompletament differenti dax-xenarju, allura dawk l-emendi illi kienu ġew formulati qabel u li fuqhom l-istess qorti tal-appell fit-tieni kompożizzjoni kienet qablet, daħaltom fis-seħħ. Ġew fis-seħħ u allura aħna l-liġi tagħna bħalissa hija konformi ma dak li qiegħda tgħid il-Qorti Kostituzzjonali. Waw, irrid ngħid, Mr. Speaker, illi kontrarjament għal dak li ngħad fil-mozzjoni, kull darba li tingħata sentenza kostituzzjonali dejjem tajna wara li isna l-affarijiet rimedju. U hemmhekk fl-elenku li hemm, hemm 3 sentenzi li rigwardawni. Di hemm waħda tal-Origat illi tiġa indirizzajniha fil-abbozz tal-liġi tal-ġustizzja reparatriċi, u mbagħad hemm oħra illi kienet fidejja ta' ġewen Kassar, kienet taqa' taħt id-dikaster tiegħi li għada quddiem il-Qorti tal-Appell. Allora, l-arbitraġġ, u dan huwa l-vantaġġ kbir tal-arbitraġġ, daħlu ġoċ-ċentru tal-arbitraġġ 2998 każ, jiġifieri 3,000 każ. Minn dawn it-3,000 każ, illum hemm diġà deċiżi 75% tal-każi. Huwa biss 25 tal-każijiet li hemm pendenti illi fil-maġġoranza tagħhom huma inqas minn sena u nofs pendenti. Terġgħu tgħid, mertu ta' dawn l-emendi li aħna minna biex issudajna ċ-ċentru tal-arbitraġġ, għall-ewwel darba f'pajjiżna kellna numru ta' arbitraġġi internazzjonali. Fil-fatt, minn dawk l-emendi sal-lum saru 15 il-arbitraġġ ta' natura internazzjonali. Għamilna diversi emendi fil-liġi biex komplejna nissudaw iċ-ċentru tal-arbitraġġ li sewa. Barra minn da, għamilna riforma kbibra Dak li għandu xaqsam, il-mandati eżekutivi u kautelatori. Ħafna drabi, ġol orti, in-nies ikollhom diffikultà biex jieħdu sentenza. Mbagħad wara jkollhom diffikultà biex dik is-sentenza jsar fuqha. Biex hekk għandhom jieħduh, biex hekk hemm il-darba jistgħu jeseguxxu dik is-sentenza jeseguha. U allura tħanna f'riforma enormi illi ġiet fisseħ fit-2009. Illi permezz tagħha għamilna numru kbar ta' emendi illi permezz tagħhom biddinna ta' taħt fuq il-mandati eżekuttivi u kautelatori u nistenna nagħmel elenku tagħhom fil-qosor għax ma tantx għandi ħin. L-ewwel, damilna sistema iktar faċli ta' kif tikkontesta mandat eżekuttiv. Qabel stajt tikkontesta mandat eżekuttiv billi tagħmel kawża. Jiena għamilna emendi fil-liġi li permezz tagħhom tista' tagħmel da permezz ta' sempliċi rikors. Mhux biss, imma prevedejna wkoll fil-liġi iffissajna fil-liġi wkoll terminu żmien illi fih wieħed ikun irid jiddeċidihom dawn it-tipi ta' kawżi. Mhux biss, għamilna emendi ta' taħt fuq għall-mandat ta' qbit eżekuttiv ta' mobli of movables, ġifieri ta' oġġetti bħal karozzi, bħal speedboats, bħal amara, bħal televisions, u hawnhekk biddinna kompletament is-sistema minn kif kienet qabel, għamilna sistema iktar veloċi, iktar faċli biex issir inqas fiha spejjeż u iktar diretta biex tkun tista tiġi eżegwita. Mhux biss, imma għamilna wkoll tibdil fis-subasti tal-immobli. Per eżempju, għamilna benchmark illi kull proprjetà ma tistax timbih fis-subasta jekk almenu ma ġibx 60% tal-valur tagħha. Infakkar, Mr. Speaker, li qabel ma għamilna din l-emenda, ġol orti kienu jinbiju proprjetajiet li jiswew ħafna flus biex xejn. U kien hemm l-ajta barra u iva mur is-subasta għax il-proprjetà ma se ġib xejn. Mentri aħna għamilna din l-emenda li kienet diffiċli ħafna, kienet diffiċli biex tinse, però hija emenda li qiegħda taħdem. Il-proprjetà ta' debitur illi sfortunatament marħażin fin-negozju, il-proprjetà tiegħu li tal xi istituzzjoni ta' kreddu, li tal xi bank, din ma timbiħx biex xejn, imma timbiħ żgur b'60% tal-valur li tkun ġismata. U għamilna diversi affarijiet, daħħanna l-irkantatur pubbliku, għamilna sistema ta' periti architetti li huma sistema ta' rotazzjoni. Biddinna il-sistema tal-pubbliċità. Illum tista' tidħol fl-internet, Mr. Speaker, u mid-dar tara l-proprjetà li qiegħda s-subbasta. Tara l-pjanti tal-proprjetà, tara l-valutazzjoni tal-proprjetà. Mhux biss, għamilna wkoll sistema aħjar ta' żgumbrament. Jiġifieri, li meta inti jkollok sentenza li fiha inti ingħatajt id-dritt għax trajt proprjetà u min qiegħed fiha m'għandu ebda titolu legali, għandek id-dritt within 4 months li tagħmel mandat ta' żgumbrament mingħajr ma jkollok bżonn tagħmel kawża oħra. U dik taqbad u tista' tiżgumbra. Bidinna s-sistema tal-animo kompensandi. L-animo kompensandi kienet sistema illi kull min għandu jieħu qabel jibda il-beħin subbasta l-ewwel jagħmel rikors u kulħadd irid jiġi notifikat u kulħadd irid jiġi aċċettat. U dik kienet tieħu ħafna ħin, mhux biss kienet ittellef. Il-beħ fis-subasta jiġi fissata ġurnata mbagħad titħassar għal dak mhux notifikat u liħodha, bidinna s-sistema kompletament u għedna. Qabel tibda s-subasta, irreġistra ruħek bħala hekk. Però jekk inti mbagħad tiġi aġġudikat għax inti jista' jkollok 20 ruħ. Li jgħidu għandna nieħdu minn dik il-proprjetà u allura la darba għandna nieħdu minn dik il-proprjetà qed innoffru fil-beħħ il-subbasta parti mill-flus ma naħorġuhom xi xanna naħduhom u mbagħad nagħtu l-oħrajn qedna flok tagħmilha minn qabel għamilha fl-aħħar. U l-qorti allura iffrankat balla spejjeż, balla dewmin ta' żmien għax kollox jiġi deċiż fl-aħħar. Biddinna wkoll is-sistema tal-konkors tal-kredituri. Qabel jekk hemm il-darba jiġu depositati l-flus il-qorti. U jkun hemm iktar minn persuna waħda trid tieħu l-flus. Qabel il-qorti kienet tgħidlek mela għamel kawża oħra. U f'dik il-kawża l-oħra ġibda l-proċeduri u f'dik il-proċeduri terġa' tibda tagħmel affarijiet. Aħna għamilna emenda li fih tgħid il-qorti li appena il-flus jiġu depositati u jkun hemm iktar minn persuna waħda li għandha tieħu f'dawk il-proċeduri stess jibda jsir it-tqassim tal-flus. Daħħalna mandat taqbita aġenda kummerċjali qatt ma kellna fil-kodiċi qabel. U di saret apposta biex nipproteġu aziendi kummerċjali li qabel kienu jwaffqhom jew mandat ta' qbit, jew jwaffqhom mandat ta' sekwestru, u ma jibqgħux joperaw. U daħħalna l-kunċett li qiegħed tiġa llum fil-liġi tagħna li permezz tagħha llum azienda ta' xi ħadd li għadu jibda flok xi ħadd jagħmilu mandat ta' sekwestru jwaqqu le, l-qorti torna illi l-asset tiegħu ma jinbijux, però s-soċjetà tibqa' taħdem, tibqa' tixtri, tibqa' tbih, tibqa' tagħmel u l-qorti tista' tappuntalek amministratur, tista' ġiblek il xi ħadd ieħor miegħek. Għamilna tibdil ukoll fil-mandat ta' sekwestru. Illum fil-mandat ta' sekwestru għandek sistema illi hija kompletamenti differenti. L-ewwel ħaġa għamilna sistema iktar ċerta. Mellek jien għamiltek mandat ta' sekwestru hemm il-flus depositati għand xi ħadd għand il-bank ma jibqgħux bħal qabel. Qabel kienu l-bank jgħidlek iva għand il-flus, mela mbagħad inti għandek żmien u ta' ġimagħtejn ta' xahar, jekk dak ix-xahar ġimagħtejn tinsa u ma tiktibx il-bank imur id-debitur, joħodlok il-flus u ħafna problemi, responsabilità fi xejn. Mentri aħna ġibna l-ewwel ħaġa, illi jekk hemm il-darba hemm il-flus, il-flus jiġu depositati l-qorti. U allura kulħadd huwa ċert minn dak li għandu. It-tieni ħaġa, għamilna pass ta' ġustizzja soċjali li jedna. Il-home loans, ma jqawx b'ebda mod taħt il-mandat ta' sekwestru. Qabel kien ikollna sistema fej koppja għandha tagħti pereżempju fuq il-bibien, allura għax għandha tagħti fuq il-bibien għax m'għamilhom li xtajjeb jew għal xi raġuni jew it-twieqi jagħmilhom mandat ta' sekwestru, tifqilhom il-home loan, mela ma jistgħux ikomplu jagħmlu l-plumbing, ma jistgħux ikomplu jagħmlu l-art, ma jistgħux u jieqaf kollox. Mentri aħna għedna mandat ta' sekwestru ma jistax imis home loan, mhux biss. Għamilna wkoll l-istess eżenzjoni fuq l-overdraft facilities. Għax ħafna drabi, meta inti kollok nies fil-kummerċ, ikollhom overdraft facilities. U allura l-overdraft facility tgħinek biex inti tibqa' dej fin-negozju u ma tippermettix il xi kompetitur tiegħek iktar b'saħħtu minnek. Jew il xi ħadd li jrid jivvintalek xi raġuni biex jwaqqek, min iwaqqaflek in-negozju tiegħek. Mhux biss, daħħalna mandat ġdid, il-mandat improċintu. Sfortunatament ġol qorti fil-passat kien ikun hemm sentenzi. Illi bl-intenzjonijiet tajba kif jiġu motija, ma jkunux jistgħu jiġu eseguibbli, ġifieri, ikollok sentenza li inti ma tista' tieħu xejn minnha għax m'għandik strument legali li permezz tiegħu tista' tieħu dak li hemm fil-sentenza. Mentri għaw daħħalna mandat nisejħaħlu sejjaħnilu proċintu li permezz tiegħu l-qorti meta tara li ma hemmx possibilità ta' mandati oħrajn, allor tippermettilek illi toħroġ dan il-mandat. Mandati kawtilatorji jiġu trasformati f'eżekuttivi. Di qabżoħra wkoll, Mr. Speaker. Mela qabel kienet meta jkollok mandat kawtelatorju, il-mandat kawtelatorju jfisser li meta inti tilqa' għalek is-sentenza, mela mandat kawtelatorju għamiltu matul il-kawża. Matul il-kawża waqqaft pereżempju qbadt xi ħaġa, qbadt żammejt xi flus. Mela meta tilqa' tas-sentenza, trid terġa' tagħmel mandat ta' eżekuttiv ieħor ġdid biex iżomm l-istess affarijiet li l-mandat kawtelatorju ta' qabel kien qed iżomm. U ta' bid-dinnieħ, aħna x'għamilna? Aħna għamilna li l-istess mandat kawtelatorju jittrasforma luhu f'wieħed eżekuttiv. Mhux biss dak il-mandat jista' ddaħħal fih l-ispejs tal-kawża li m'għax tista' tnaqqas aħna ngħidu l-sorte, ġifieri l-ammont tal-flus li għandek tieħu, tista' tnaqqashom, tista' żidu. Għamilna wkoll avvanz kbir fil-mandati tal-ċeħeġ tal-baħar. Zidna fil-ġurisdizzjoni tal-qrati Maltin f'dak li rigwarda affarijiet marittimi. Mbagħad biex ma. Mbagħad u għamilna qabżiet illi daħħalna pereżempju l-Court Approved Sales. Għamilna wkoll qabża oħra għarrigward it-tariffa tal-qorti għarrigward tal-periti. Qabel kellek diversi sitwazzjonijiet fejn is-subbasti jew inkella valutazzjonijiet li jsiru f'kawżi ta' separazzjoni, is-sistema kif kienet qabel. L-ispejjeż tal-periti arkitetti kera qed tiġi esorbitanti. Hawnhekk għamilna capping fee ta' 2000 euro u mbagħad għamilna sistema faċli illi fiha inti tista' tagħmel additions però li ma jkollikx spejjeż ta' barra minn hawn. Iċ-ċentru tal-medjazzjoni, ċentru tal-medjazzjoni huwa wkoll pass ieħor quddiem, Mr. Speaker. Il-medjazzjoni barra minn Malta qabad ħafna ġo pajjiż ngħidu ma qabadx, jiena sostenitur kbir tal-medjazzjoni. Naqbel fuqu jirnexxielu jnaqqaslek mill-ispejjeż, jnaqqas mill-latrit, kulħadd ikun jaf almenu fuq xiex qiegħed jiftiehem, x'għandu jgħid, kif sa fejn għandu jasal fl-affarijiet biex ikun jista' jifranka l-ispejjeż tal-kawża il-flus involuti. U l-medjazzjoni fuqha għamilna llum diversi affarijiet il-qudiem, saru korsijiet universitarji għal-medjazzjoni, tħanna wkoll avvanzajna l-qudiem illum illi meta inti kollok agreement ta' medjazzjoni di waħda mill-aħħar emendi li daħħalna fit-2010, meta jkollok agreement fil-medjazzjoni, jiġifieri, meta żewġ min-nies ikollhom kawża u dil-kawża flok ikomplu qogħdu jiġġieldu quddiem il-qorti, imorru quddiem xi ħadd. li huwa medjatur, li huwa inkaregat miċ-ċentru tal-medjazzjoni, u dak il-persuna iwassalhom għall-ftehim u jiktbu dak il-ftehim appena jiffermaw isir titolo eżekuttiv, jiġifieri ikunu jistgħu il-parti illi għandha tieħu, li l-parti illi għandha tieħu tmur il-qorti u tista' toħroġ mandati ta' sekwestru kontra il-persuna involuta. Il-medjazzjoni daħan jiġu l-qorti tal-familja. Il-qorti tal-familja hawnhekk hawn kritika pjuttost stramba fil-konfront tiegħi għar-rigward tal-qorti tal-familja. L-qorti tal-familja għamlet qabżiet il-kbar il-quddiem, Mr. Speaker. Ilha għamlet qabżiet kbar il-quddiem. Għax permezz tal-medjazzjoni rnexxiela iġġi fil-quddiem. Illi koppji li qabel kieni kollhom bis seduta waħda quddiem il-qorti, kieni kollhom seduta waħda u f'dik is-seduta waħda quddiem l-imħalla kien jiġi deċiż kollox. U jekk l-avukat ma kienx ikun preżenti, jekk l-avukat kien jedfgħu l-oħra, għal xi raġuni varja kien ikollok problemi kbar. Mentri llum daħħanna l-kunċett illi hemm medjatur, il-medjatur huwa mħallas mill-istat. Jiena informat, Mr. Speaker, illi jingħataw madwar 50,000 sija ta' medjazzjoni b'xejn mill-istat. It-tieni, il-proċedura tibda bittra sempliċi, ittra li ma tħallax flus għaliha. It-tielet, tidher quddiem il-medjatur, il-medjatur lo jipprova jirrikonċiljak. Jekk jara li ma jistax jirrikonċiljak, ara jipprova jgħinek biex tasal fit-tejn ta' kuntratt ta' separazzjoni ngħidulu bonarja. Il-figuri tal-istatistika huma inkredibbli. Tul dawn is-snin kellna 700 koppja illi waslu għal-ftehim tal-ftehim ta' rikonċiljazzjoni. U kellna madwar 5,000 koppja li waslu għal-kuntratt ta' separazzjoni bonarja. Naħseb li dan huwa qabża oħra għad diversi nies illi fis-snin oħra kienu jsibu l-infushom fil-limbu illi jagħmlu l-kawża biex ikunu jistgħu jsostnu id-digriet moti mis-sekonda u la dak iż-żmien tal-qorti ċivili. U l-kawża tagħhom tibqa' l-qorti u jibqgħu jitilgħu u jakkumulaw il-kawsi ta' separazzjoni ta' mantenement ġol qorti mingħajr ma jiġu deċiżi. Mentri jekk permezz ta' dawn l-emendi li aħna minna, ġol qorti tal-familja minna avanzi kbar u daħħanna il-kunċett tal-avukat tat-tfal u daħħanna il-kunċett li wieħed irid joqgħod attent kif jingħataw ma jingħataw x'id-digrieti. Jiena nibqa' skantat li ġejt kritikat fuq id-digrieti jdumu. Kull imħallef ġol qorti tal-familja medja kull sena jagħti mill-inqas 3,000 digriet fuq kwistjonijiet bejn il-partijiet. Fuq il-manteniment, fuq il-kura u l-kustodja ta' tfal, fuq l-edukazzjoni, fuq kwalunkwe ħaġa. Kull imħallef u hemm imħallfin li f'sena minnhom telgħu sa 5,000. 5,000 digriet fuq rikorsi mbagħad hawnhekk niġu kritikati għax xi rikors partikolari jew xi digriet partikolari dan biex jingħata. U jiena nifhem il-qorti il-prudenza mela jekk hemm darba l-qorti ddekretat manteniment mod u aċċess mod illum l-għada jekk tagħmilha rikorsi oħra biex biddelula se taqbad u tbidlu minnhom għal-għada mhux tħalli żmien. U allura għax dak il-rikors idum. Allura huwa tort tal-Ministru għax il-qorti qed tuża l-prudenza tagħha biex tagħmel affarijiet. Il-diversi affarijiet li saru ġol l-qorti mexxew il-quddiem l-affarijiet fl-opinjoni tiegħi. Jiena fil-qorti tal-familja kont irnexxi li nagħmel seminar intern ġol ministeru u fih konna identifikajna numru ta' punti illi jiena xtaqt li nagħmel emendi dwarhom. Sfortunatament ġi id-dibattitu għal-rigward tal-kustjoni tal-divorzju u ovvjament ma kienx il-moment propizju li wieħed ikun jista' jressaqhom mill-quddiem għax wieħed seta' jaħseb li qed inressaqhom mill-quddiem biex ma jidħolx id-divorzju f'Malta. Però dawk għadhom hemmhekk u wieħed ikun jista' jimxi l-quddiem fuqhom speċjalment fuq punt partikolari li huwa il-rapport li jumoti mill-avukat tat-tfal lill-qorti. Il-rapport tal-avukat tat-tfal, fl-opinjoni tiegħi, għandu jibqa' wieħed konfidenzjali bejn l-avukat tat-tfal u l-qorti u dan m'għandux jiġi divulgat il-quddiem. Irrid ngħid ukoll u nieqaf fuq dan is-suġġett. Waħda mill-affarijiet kbar li għamilna hija li tħanna proċess ta' audit tal-qorti permezz ta' sepex il-European Commission for the Efficiency of Justice. All-ewwel darba fil-Kunsill tal-Ewropa saret talba minn stat membru biex isira la audit tal-qorti. Da għamiltu jena fl-imkien mal-prim imħallef ġensu, l-imħallef dottor ġensu De Gaetano, Vincent De Gaetano, illi fih tlabna il-sepeġi ġi Malta. Il-sepeġ għamlu numru ta' osservazzjonijiet, dawk l-osservazzjonijiet id-diskutajnijom, reġaw marru l-ura bijom, u kellom jerġaw jiġu l-ura biex bijom ikunu nistaw namlu passi oħrajn nittama li tul dis-sena inkunu qegħdin namlu ukoll dal-affarijiet il-qoddim. Hemm diversi affarijiet illi rnexxinna nieħu ġol-qorti, però żgur mhux forsi rnexxinna inżidu x-xogħol, ix-xogħol ġudizzjarju ġol-qorti, ġbir kawżi baqgħu jitħlu ġol-qorti, baqgħet ikollna lit-uffiċjali eżekuttiva l-kawżi quddiem iċ-ċentru tal-arbitraġġ u mbagħad kellna wkoll id-diversi każijiet li qegħdin jitħlu biċċa fit-Tribunal ta' Reviżjoni Amministrattiva sa niġi għalija. Bej wieħed u ieħor, meta wieħed jaqbad x'kien jidħol ġol-qorti fis-sena 2003 u x'daħal is-sena li għaddiet jinduna illi l-ammont ta' xogħol irdoppja, mhux tal-li ma marx lura tal-li rdoppja. U allura il-qorti naħseb li għamlet passi l-quddiem hemm diversi riżultati ta' statistika li nista' noqgħod naqra ta' kemm naqsu l-kawżi ta' kemm naqas il-backlog, mhux biss naqas il-backlog, però l-iktar ħaġa importanti illi id-duration ta' kawżi li jdumu l-qorti naqsu. Illum għandek differenza x'aħna konna minna. Pass importanti fit 2004 illi fuq il-website tal-Ministeru għandek mhux biss id-diversi kawżi li hemm quddiem kull qorti, però daħħalna wkoll l-age analysis li darba kull sitt xhur ikun hemm analisi ġudikant, qorti. Ta' kem għanda kawzi li l-omem sena, ta' kem kawzi li l-omem 3 snin, ta' kem kawzi li l-omemek 5 snin, 6 snin, 7 snin, 10 snin. U għandek emmek mhux biss l-ammonti imma l-persentaġġi. Li figura l-iktar impressjonanti fija kollha hija l-qorti t'Għawdex. Li l-qorti t'Għawdex għandek decrease tal-backlog tal-kawzi 50%. Ma mhux biss fil-qorti t'Għawdex, anke f'Malta. F'Malta wkoll sar decrease, speċjalment fid-duration tagħhom. Illum il-maġġoranza tal-kawzi sa' settembru 2011 kienu illi 60% tal-kawzi huma 60% tal-kawzi huma sa' taħt 3 snin u din hija differenza ta' dak li kien hemm fit 2003. Għamilna wkoll jiena semmejt il-Tribunal ta' Reviżjoni Amministrattiva. Il-Tribunal ta' Reviżjoni Amministrattiva il-trevisjoni ta' miżuri amministrativa għamilna pass ieħor il-quddiem il-għala għax hemmhekk ċaqlaqna dak li kien qiegħed isir qabel. Jiġifieri illi il-ġustizzja amministrattiva flok baqgħet imxerda f'diversi tribunali bdejna niġbruha taħt umbrella waħda. Jiena ħadd pjaċir illi rajt illi sar ukoll avvanz ulterjuri. Però hawnhekk għandna illum taħt l-att dwar il-ġustizzja amministrattiva għall-ewwel darba tribunal amministrattiv u dan it-tribunal amministrattiv waqgħu taħtu diversi tribunali illi qabel kellna imxerdin diversi postijiet fuq it-taxxa tal-inkas, fuq it-taxxa tal-importazzjoni, fuq testijiet tal-vettur, fuq ġar tal-merkanzija, eżenzjoni tat-taxxa tal-reġistrazzjoni tal-vetturi, fuq l-airport ground handling services, fuq il-gwardjan privat, esportazzjoni. Għandek kwantitajiet kbar ta' tribunali li llum qegħdin hemmhekk. U hemmhekk għall-ewwel darba ġibna xogħol ġdid ġol-qorti li hu marbut mal-ġustizzja amministrativa, ġifieri llum għandek it-triq imwittija biex għadha bitada jkollok qorti amministrativa li permezz tagħha wieħed ikun jista' jagħmel passi oħra il-quddiem. Għamilna wkoll passi oħrajn riguard emendi ġol-kodiċi ċivili, Mr. Speaker. Kelli l-opportunità li nsemmi l-abbozz ta' liġi li saret biex daħħanna l-assigurazzjoni fuq il-ħajja. Qabel ma saru dawn l-emendi, ġol-liġi tagħna ma kenniex fil-kodiċi tagħna life insurance law, mentri mbagħad għamilna dawn l-emendi li permettew issa kwantità kbira ta' vantaġġi għal min irid jagħmel polza ta' assigurazzjoni fuq xulxin, meta żewġ minn nies qegħdin fin-negozju jistgħu jassiguraw il-ħajja ta' xulxin, jew kellha xi ħadd li qed jaħdem miegħek li għand pereżempju jiena għandi restorant, għandi kok tajjeb ħafna, nista' nassiguralu l-ħajja tiegħu, jekk jiġrilu xi ħaġa jiena nitħallas kumpens. Mhux biss għandek ukoll il-faċilità tal-mekkaniżmu ta' kif taħdem life insurance policy. Di inti bħala persuna tista' tiddeċiedi inti stess mingħajr ma tidħol anki fil-kwistjoni tal-komplikazzjonijiet tal-komunjoni tal-akkwisti, il-survivorship policy, anki il-group policy, għamilna abżit kbar hawnhekk fl-assigurazzjoni fuq il-ħajja li nittama illi qegħdin qed isir użu tagħhom. Għamilna wkoll numru ta' emendi għal-rigward tal-kodiċi ċivili, per eżempju, kellna l-kwistjoni tal-ftehim bonarju illi ġol qorti kien qabel ikkonsidrat bħala digriet, sibna li meta ċittadini Maltin jipprovaw jagħmlu eżekuzzjoni ta' dak id-digriet f'qorti oħra, kellhom diffikultà ilgħala għax ma kinitx sentenza tal-qorti, u allura dak id-digriet tellajnieh biex ikun sentenza tal-qorti. Mhux biss daħħanna wkoll artiklu għal rigward l-arrekkement indebitu, daħħanna wkoll il-kunċett tal-ipoteka ta' mobli, daħħanna wkoll privileġġi fuq il-fornitura għal-każijiet tal-mewt. Sfortunatament is-sistema qabel kienet li meta xi ħadd jiġi nieqes il-familjari setgħu jitolbu skont il-bżonn tagħhom mhux iktar minn xarej ikel u dik il-qorti kienet tikkomputaħ għal 60 lira. Blemendi li għamilna tellajna di bidritt għal 3495. Mhux biss l-armla jew id-dependenti fejn qabel kienu jitħallsula biss l-ammont tal-funeral, illum tal-lajnjula għal 5800 euro li huwa dritt għalija, ġifier qabel jitħallas kwalunkwe debitu, qabel it-taxxa, qabel kollox dawn il-5000 lira jittieħdu kollha kemm huma mill-persuni li huma involuti. Anki għar-rigward id-diversi emendi li għamilna għal-persuna ġuridika. Il-persuna ġuridika biddinna is-sistema kompletament ta' taħt fuq. Għamilna l-fondazzjonijiet, għamilna l-assoċjazzjonijiet, għamilna wkoll id-diversi mekkaniżmu ta' kif jaħdem il-persuna ġuridika, speċjalment il-fondazzjonijiet li qabel ma kenniex sistema. Llum mhux biss għandna sistema, imma għandna wkoll numru ta' reġistrazzjonijiet li saru ġo-reġistru pubbliku. Għamilna wkoll diversi emendi marbuta mad-denegata paternità, jiġifieri. Ta' kif wieħed jista' jagħmel kawżi biex ikun jista' jiddikjara xi ħadd li huwa tifel jew tifla ta' persuna oħra. Neħħejna l-odjosità li kellna qabel illi mara dak li jtejt ġo kawża mhuwiex ikkonsidrat bħala importanti f'kawżi ta' denegata paternità. Issa għandna wkoll abbozz ta' liġi li permezz tiegħu qegħdin ngħidu wkoll illi meta inti jkollok xi ħadd li għandu kawża ta' denegata paternità, dak il-persuna jkun jista' jiġi mġied bil-fors mill-qorti biex jagħti s-samples tiegħu tad-DNA. Naħseb illi hawn għamilna numru ta' passijiet quddiem illi ovvjament jiddependi mbagħad kemm qegħdin effettivament jiġu użati. U da mbagħad apparti l-abbozz ta' liġi li għandna preżenti għar-rigward id-danni morali, għar-rigward kif inti tikkomputa id-dannu, jiġifieri għamilna avvis legali apposta biex inti tipprova ma jkollikx iktar l-inċertezza li għandek illum fej espert tal-qorti jagħti ċertu disabilità u espert tal-qorti jagħti disabilità kompletament differenti. Daħħanna l-ewwel darba ġo dall-abbozz tal-liġi li meta xi ħadd jisofri disabilità gravi, apparti danni normali li jieħu, għandu wkoll talba separata għal bżonn ta' trattament ta' spejjeż mediċi futuri. Dawn huwa kollu xogħol li nassigurak, Mr. Speaker, ma ħax sena jew tnejn biex sar. Hemm imbagħad la bozza liġi dwar protezzjoni ta' min jiżvela informazzjoni li tkun protetta, l-whistleblower act. Daw hawnhekk hawn ukoll diversi affarijiet li ovvjament meta niġu biex niddiskutuha hawnhekk quddiem il-Parlament ikolli wkoll il-pjaċir li nkun nista' nipparteċipa fiha. Però iddiskutejna wkoll la bozza liġi dwar Kummissjoni Permanenti kontra l-Korruzzjoni, illi wkoll hija pass ieħor il-quddiem li fiha qegħdin indaħlu il-prosekutur speċjali biex jħossib l-affarijiet. Irrid tgħid ukoll, Mr. Speaker, biex ma ninsiex ix-xogħol li għamilna fl-immigrazzjoni irregolari. Ix-xogħol tal-immigrazzjoni irregolari huwa wieħed mill-iktar xogħol impenjattiv illi Ministru tal-Immigrazzjoni jrid jiffaċċa ruħu magħha, għax ovvjament l-immigrazzjoni minn żmien għal żmien il-ħin kollu timbidel u tibdel ix-xenarju tagħha. U rrid ngħid, Mr. Speaker, illi F'da xenarju għamilna n-numru ta' tibdiliet, sija legali kif ukoll tibdiliet li huma marbuta ma' passi il-qudiem f'dak li għandu x'jaqsam ma' kif jiġi trattat dan is-suġġett. L-ewwel ħaġa, irrid ngħid illi għamilna tibdil kbir fiċ-ċentri ta' detenzjoni, fiċ-ċentri miftuħa, għamilna tibdil ta' infrastruttura, għamilna tibdil fil-proċess ta' kif jiġu deċiżi dawn it-tip ta' applikazzjonijiet. Illum għandna il-Refugee Commissioner, il-Refugee Commissioner, Mr. Speaker, illum għandu tant expertise biex tant l-affarijiet il-qoddim illi għandu illum il-possibilità li dawn il-diversi applikazzjoni, 98% tal-persuni li ġu Malta, Mr. Speaker, jagħmlu talba għall-azil. U allura pajjiż nhar nexxielu jiġbor jibni l-expertise naturali neċessarja biex within 3 months, 6 months at the maximum xi ħadd ikun jista' mill-ewwel ikun jaf x'għandu u x'inhu l-istatus tiegħu jekk ħaqqu status ta' refuġjat, jekk ma ħaqqux status, jekk ħaqqux status umanitarju jew inkella status differenti. Irrid ngħid ukoll li hawnhekk mertu tax-xogħol li għamilna fl-Unjoni Ewropea, mertu wkoll tar-rappreżentant permanenti tagħna sur-riċerka Kija Korwana. Mid-2010 date, taħt il-presidenza franċiża, irnexxielna ndaħlu l-klawżola imsejħa tal-burden sharing, għalija inħossa iktar ħjar li wieħed jgħid li hija l-klawżola tas-solidarjetà li permezz tagħha daħħanna l-ewwel darba l-kunċett illi meta inti għandek pajjiż bħal tagħna li għandu diffikultajiet, għandu size żgħir, għandu ħafna nies joqogħdu fih. Allora pajjiżi oħrajn tal-Unjoni Ewropea jridu jaraw kif jgħinuh kif billi jieħdu minn għandu persuni biex jiġu relokati f'diversi pajjiżi fl-Unjoni Ewropea. Irrid ngħid illi ftul dawn is-snin għandna medja ta' madwar 500 persuna illi jew ġiet relokata jew qiegħda fil-fażi li tiġi relokata lil diversi pajjiżi tal-Unjoni Ewropea u barri mill-Unjoni Ewropea. U rrid nirringrazzja il-pajjiżi varji u differenti u nassigurakom li ma kienx faċli biex inti tirnexxielek totjeni ħaġa bħal din. Jiġifieri li jekk nitkellmu fuq il-Portugal, fuq Spanja, fuq il-Germania, fuq Franza, fuq l-Ingilterra, fuq l-Olanda, fuq il-Norveġja, Liechtenstein, għandek pajjiż Danimarka, għandek kwantitajiet kbar ta' pajjiżi li llum daħlu f'dal proċess u għamlu biċċa xogħol kbira illi ħadu persuni mpajjiżna. Mertu ta' xogħol li sar bit-2007 law ma l-Istati Uniti kenna llum fl-aħħar vjaġġ 1000 persuna illi nataw futur fl-Istati Uniti. Ġifieri f'dawn is-snin mhux talli ma qadniex lura, però għandni speċjalment dawk li huma familji, dawk il-persuni li huma l-iktar vulnerabbli, irnexxielna natuhom futur f'pajjiżi oħrajn barra minn pajjiżna. Xi ħaġa li aħna nagħmlu x'nagħmlu pajjiżna huwa tant żgħir li għandek id-diffikultajiet kbar biex inti tkun tista ittihom futur. Namlu ħlitna kollha biex nassistuhom, namlu ħlitna kollha biex inkunu nistgħu nagħtuhom futur f'pajjiżna, però nindutaw kull darba illi dawn il-persuni li nagħtuhom kwalunkwe opportunità biex jippruvaw jifhmu l-lingwa biex jgħixu hawnhekk mal-ewwel opportunità jitilqu minn pajjiżna. U rrid ngħid ukoll li hawnhekk sibt ħafna assistenza miż-żewġ kummissarji li kien hemm qabel u li għanna l-lum, jiġifieri Jacques Barrot u Cecilia Malmström. It-tnejn għenuni f'diversi pożizzjonijiet sija biex tawna fondi kif ukoll fil-lobbying neċessarju biex wieħed ikun jista' jottieni dil-ħaġa. U nixtieq illi kulħadd jifhem illi daw huwa pass kbir il-qudiem illi aħna rnexxielna nagħmlu ġo pajjiżna, pass kbir il-qudiem illi inti rnexxielek pajjiż tal-Unjoni Ewropea iġġib pajjiżi oħrajn fl-Unjoni li jaċċettaw li jieħdu nies minn pajjiżna. Ma kienx faċli, Mr. Speaker, nassigurak biex dil-ħaġa għaddiet u jiena mort diversi kapitali mal-Ewropa biex nitkellem ma' diversi ministri biex nipperswadihom ħalli jbidlu l-opinjoni oriġinali tagħhom. Bħal ma rnexxielna wkoll inbidlu l-opinjoni u rnexxielna nġibu l-kunsens ta' diversi stati biex jitqiet f'pajjiżna l-European Asylum Support Office. Il-European Asylum Support Office għalija huwa wieħed mill-iktar passi kbar illi pajjiżna għamel fid-direzzjoni tas-sħubija tiegħu fl-Unjoni Ewropea. U ngħid dan għax il-European Asylum Support Office huwa uffiċċju illi huwa tal-Unjoni Ewropea jimpjega n-nies bis-salarji tal-Unjoni Ewropea għandek kwantità kbira ta' flus ivvutati għal dan l-offiċju ġo l-Unjoni Ewropea u dan qiegħed jopera Malta. Qiegħed jopera minn Malta u għandek kull xahar, kważi kull ġimgħa kwantità kbira ta' nies li jiġu Malta li jitilqu postijiet minn Malta għal pajjiżi oħrajn fl-Unjoni Ewropea biex jagħtu training, biex jisir id-diskussjonijiet fuq da' suġġett li hu l-iktar suġġett diffiċli fir-rigward tal-Unjoni Ewropea. U qiegħed irid jgħid ukoll li llum mertu ta' diversi xogħol li aħna għamilna irnexxielna wkoll inġibu taħt il-presidenza Daniża pass kbir il quddiem li huwa il-pass marbut mal-solidarjetà. Is-solidarjetà li qabel fl-Unjoni Ewropea kienet xi ħaġa li hija diffiċli, kienet xi ħaġa li ma kienitx aċċettata, illum hija parti sħiħa minn dak kollu illi l-Unjoni Ewropea qiegħda tagħmel. Ovvjament, Mr. Speaker, dawn ix-xhur li ġejjin se jkunu xhur illi wieħed se jara żgur impenn ieħor diffiċli ieħor sitwazzjoni komplikata oħra illi fiha żgur mhux forsi sakemm l-istat biċin tagħna tal-Libja ikun jista' jieħu saħħtu lura inha naraw numru ta' nies illi jippruvaw jittantaw xortihom li jiġu jew lej l-Italja jew lej pajjiżna. Ovvjament, Mr. Speaker, di situazzjoni hija situazzjoni dejjem fluida, dejjem likwida, situazzjoni li trid toqgħod attenti ħin kollu, pajjiżna għandu obbligi internazzjonali illi jrid jirrispetta obbligi internazzjonali li tul dawn iż-żmien kollu pajjiżna żamm u żamm fuq livell għoli ħafna. Pajjiżna ma qatx lura milli jagħmel l-obbligi internazzjonali tiegħu. Saru diversi allegazzjonijiet, saru diversi diskussjonijiet, ma kull darba pajjiżna instab minn kwalunkwe rapport, minn kwalunkwe kommissjoni illi għamel u għamel ix-xogħol tiegħu tajjeb. U aħna irnexxielna mertu tal-pożizzjoni tagħna fl-Unjoni Ewropea inżommu l-pożizzjoni tagħna, Mr. Speaker. Jiena nfakkar li diversi drabi kellna sitwazzjonijiet fej żgħin bqajna inżommu l-pożizzjoni tagħna anke ma' pajjiżi oħrajn li huma ferm ikbar minna fuq ir-responsabbiltà u fuq x'għandu jagħmel pajjiż u x'mandux jagħmel pajjiż ieħor. Allora il-European Asylum Support Office huwa żgur pass kbir il quddiem u kien ta' unur kbir għalija illi s-sena l-oħra fis-17 ta' Ġunju ta' sena 2011 illi nkun preżenti u niffirma il-ftehim biex pajjiżna jagħmel il-hosting ta' din l-aġenzija. Irrid ukoll nagħti mertu ukoll ta' xogħol kbir li sar fir-rigward tar-repatrio. Ir-repatrio ta' persuni minn pajjiżna għal pajjiżi tal-oriġini, ġifieri persuni illi jinstabu għaw Malta, li ġew għaw Malta, li m'għandhomx ebda status ta' xejn, li mhumiex refuġjati, li m'għandhomx status umanitarju, li m'għandhomx ebda status sussidjarju, dawn il-persuni għandna l-obbligu li nerġgħu nirrepatrijawhom lura lejl pajjiż tal-oriġini. U nassigurakom li dija waħda mill-ikbar challenges li pajjiżna jaffronta, waħda mill-ikbar sfidi li pajjiżna jaffronta. Fortunatament, biex xogħol li aħna għandna nagħmlu, biex xogħol li sar tul dawn l-aħħar snin, zidna ħafna iktar l-abbiltajiet tagħna u rnexxielna inġibu koll l-użu tal-Frontex biex inkunu nistgħu nagħmlu jkollna a disposizzjoni tagħna fondi speċjali biex pajjiżna jkun jista' jġib diversi uffiċjali rappreżentanti minn pajjiżi tal-oriġini għaw Malta u permezz tagħhom inkunu nistgħu noħorġu id-dokumenti, il-passaporti, l-SFSR biex inkunu nistgħu nibatu persuni lura lejn il-pajjiż tal-oriġini tagħhom. Ovvjament irrid ngħid ukoll li s-sena li għaddiet ħadna deċiżjoni li ma nagħmlux operazzjoni Frontex. Dan għal diversi raġunijiet, jiena s-sena l-oħra kellna il-kwistjoni tal-Libja, issa niġi għalija l-kwistjoni tal-Libja ukoll u nipprova wkoll insemmi xi ftit mix-xogħol tant tajjeb li għamel protezzjoni ċivili, però is-sena l-oħra ħassejna li m'għandniex aħna nagħmlu operazzjoni Frontex sakemm ma jkun hemm ċertu kondizzjonijiet. Dawn il-kondizzjonijiet kienu illi pajjiżna għandu jingħata mhux sempliċi r-rapid deployment, imma għandu jingħata pakkett ikbar ta' affarijiet illi permezz tagħhom persuni li konna qed nipprevedu li se jiġu f'pajjiżna ikunu jistgħu jiġu rilokati f'pajjiżi oħrajn tal-Unjoni Ewropea mill-ewwel. Ovvjament dak li konna qegħdin naħsbu fortunatament ma seħħ. Urrid ngħid, Mr. Speaker, illi nagħti mertu krettu li diversi nies li ħadmu madwari għal rigward il-kwistjoni tal-kriżi tal-Libja. Il-kwistjoni tal-kriżi tal-Libja ma kienx kwistjoni faċli assolutament xejn, kienet kwistjoni mill-iktar impenjattiva, interessanti, ta' ħafna komplikazzjonijiet. U fija stajt nara b'mod dirett però il-mod tajjeb ta' kif il-forzi tagħna, il-forzi armati, il-pulizija, in-nies marbutin ma' security services, in-nies direttament tal-protezzjoni ċivili ippreparaw ruħhom għal kwalunkwe eventualità. U rrid infakkar illi bħal da żmien sena kenna l-biża' illi se jaqsmu lejn pajjiżna madwar 100,000 ruħ illi kienu previsti mill-IOM, mill-UNHCR, illi se jħarbu mill-gwerra ċivili tal-Libja. Dan l-ammont ta' nies ma materializzax ruħu, fortunatament, però pajjiżna xorta waħda ra 1,500 ruħ li ġewwaw. Però fil-frattemp imbnew diversi strutturi interni bi preparazzjoni għal dak li kellu jsir. Mhux biss ma' mertu ta' Civil Protection tal-Pulizija in-nies kollha li ġew salvati mill-Libja, u rrid ngħid nagħti krettu lin-nies tagħna li ħadu ħsieb li konna dak il-free phone li oriġinarjament sar apposta biex tkun tista' toħroġ nies mill-Libja, oriġinarjament il-ħsieb tagħna kien nagħtu free phone lin-nies li huma Maltin ġo l-Libja biex ikunu jistgħu joħorġu sabiex il-ħaddiema in-nies tal-familja jiġu Malta. U nissigurakom li fuq kull persuna aħna rajn ħihom diħlin wieħed wieħed tikka tikka. Persuna persuna lura lej f'pajjiżna u kien ta' sodisfazzjon kbira lina li kull Malti u kull Maltija li kien hemm ġo Libja li rridu jiġu lura għaw ġew effettivament ritornati għaw Malta. Mhux biss ħaġa li ma konniex qed nipprevedu però li mbagħad sar finna ta' krettu kbir kien il-fatt li mertu da tal-Freeport, Freephone, ġew miegħu wkoll numru ta' ċittadini oħrajn ta' diversi pajjiżi Ewropej fl-Unjoni Ewropea u anke barra mill-Unjoni Ewropea. U pajjiżna sar ċentru umanitarju Samaritan ġol Mediterran li permezz tiegħu inqalgħu mal-15,000 ruħ minn dak il-pajjiż ġew salvati ma mitux u reġgħu marru lura lej pajjiż. U mhur nagħti krettu lill-Pulizija, lill-Civil Protection għal mod ta' kif ħadmu b'mod mill-iktar effiċjenti, effikaċi illi permezz tagħhom in-nies iċċaqilqu minn posta lieħor. U rrid ngħid ukoll, Mr. Speaker, illi il-protezzjoni ċivili, il-gvern żamm lilu nnifsu kostantement jinvesti fih. Il-protezzjoni ċivili kull sena investejna numru ta' flus fuq il-biss protettiv, fuq tamir varju, fuq dak li għandu x'aqsam mekkanizmu ġdid, fuq l-underwater cameras, fuq il-diving suits, inxtraw ukoll numru ta' klieb. U il-civil protection urid li l-annifisa kapaċi biex matul iva nxtraw klieb biex tkun tista' issib nies li jkunu qegħdin taħt id-debri fl-eventualità li jaqgħu postijiet. Urrid ngħidu li użajnihom, użajnihom tajjeb. Ovvjament għandna apparat kompletament ġdid li ġi mnieħ ukoll minn barra biex jippermetti wkoll li nkunu nistgħu nagħmlu ċertu tip ta' riċerka għal bnedmin taħt il-baħar fil-mam għarleb u dal-affarijiet kollha. Wara Civil Protection nirringrazzjhom il-ħaddiema minn hawnhekk tax-xogħol kbir li huma jagħmlu li jibqgħu iżommu lil infushom iħin kollu attenti għall-eventwalitajiet kollha. Li nista' ngħid issa hija li kull darba li kellna bżonnhom sibnihom u għamlu l-affarijiet għamlu l-affarijiet tagħhom sewwa u kif għandu jkun. Mill-aspett legali tal-immigrazzjoni ovvjament għamilna wkoll diversi passi l-qudiem. Jiġifieri daħħalna numru ta' mekkanizmi ġodda, is-Sudajna l-Awas, is-Sudajna l-Uffiċċju tal-Kummissarju għar-Refuġjati, is-Sudajna lilna nfusna internament, is-Sudajna wkoll id-diversi tribunali illi hemm Tribunal fl-Immigrazzjoni, l-Appeals Board tal-Refuġjati, kollha indirizzati biex il-persuni li jgħu Malta huma motija. Da kollu li huwa possibbli. L-immigrazzjoni regolari tibqa' challenge kbira, Mr. Speaker, tibqa' challenge kontinwa ta' kif wieħed jista' jara kif isib soluzzjonijiet ġodda għalija mhux faċli. Jiena dejjem ngħid fl-Unjoni Ewropea li jekk kemm darba l-ewwel ħaġa wieħed ma jifhimx li l-problema tal-immigrazzjoni mhix problema ta' pajjiż partikolari, ma hija problema tal-Unjoni Ewropea kollha kemmi, mhux biss, imma li l-Unjoni Ewropea trid tifhem li jekk hemm il-darba ma tassigurax li f'kull pajjiż ukoll hemm mekkaniżmi ta' malajr li fihom jiġu identifikati dawk li ħaqhom l-istatus minn dawk li ma ħaqhomx u dawk li ħaqhom huma veru mhux sempliċi asylum seekers imma huma persuni li ħaqhom l-ażil jingħatalhom malajr bil-protezzjoni li għandhom bżonn u l-persuni l-oħrajn kollha illi ma ħaqhomx iridu jintbagħtu lura lejn il-pajjiż tal-oriġini. Huwa importanti ħafna illi dan il-messaġġ isir. Sfortunatament fl-Unjoni Ewropea rajna ċertu avvanz ta' pajjiżi li huma ta' ċerti partiti li huma fuq il-lemin estrem illi qegħdin jirbħu fuq din id-diffikultà, fuq din id-diffikultà illi għal ċerti stati asylum seeker u xi ħadd li verament huwa persuna li jintitolata għall-ażil jarawh l-istess. U hemmhekk qed isir ħafna xogħol illi wieħed nittama illi bil-jaso u bil-Frontex u bil-Kummissjoni u bil-parteċipazzjoni tagħna fil-politika inkunu nistgħu inċaqilqu l-affarijiet l quddiem. Il-ġimgħa li ġejja hemm laqgħa importanti oħra fl-Unjoni Ewropea nittama li f'dik il-laqgħa terġa' titqajjem ukoll dan is-sitwazzjoni fenomenu tagħna f'pajjiżna dak li qegħdin naraw jiżviluppa f'dawn il-jiem, ovvjament aħna ħanibqgħu inżommu lilna nfusna attenti għal dak kollu li hu għaddej għax għalina huwa importanti ħafna illi nibqgħu nagħmlu x-xogħol tagħna tajjeb illi min hemm bżonn li jiġi salvat jiġi salvat u mhux biss imma li rnexxielna ngħinu il-pajjiż ġar tagħna tal-Libja biex ikun jista' ikollu l-frontieri tiegħu aħjar, jikkontrolla aħjar, speċjalment jekk ikollu fuq it-territorju tiegħu l-operazzjoni, l-operar ta' organizzazzjonijiet kriminali, illegali, illi dawn jisfruttaw il dawn il-persuni billi jieħdulhom il-flus u jqegħduhom fuq dajsa jew fuq ċatra illi ma fihiex ebda forma. Ebda forma ta' saħħa. Mhux biss imma li nassistu l-UNHCR biex l-UNHCR ikolla ftehim ikolla iktar saħħa fl-istat Libjan u tkun tista topera ferm iktar saħħa u hemmhekk tkun tista tisma u tilqa id-diversi tal-bi tal-ażil li jistgħu jisiru minn dal-persuni mingħajr ma jkollhom il-bżonn li qogħdu jissugraw ħajjithom u jiġu f'Malta. Li qegħdin naraw f'dal periodu hija li maħniex qegħdin naraw il-fenomenu l-antik ta' dak li ngħidulhom single males tal-ġiel waħedhom, imma qegħdin naraw nisa u tfal illi jiġu nisa illi qegħdin jistennew li jweldu u dan ovvjament kull darba jitlob attenzjoni u attenzjoni partikolari. Nittama wkoll illi fl-aħħar tal-ġimgħa li ġejja ikonna hawn Malta wkoll il-Ministru tal-Intern tal-Libja illi nittama li konna l-opportunità li niddiskutu din is-sitwazzjoni u li konna hawn Malta wkoll il-kap tal-UNHCR Antonio Gutierrez li jiena kelli l-opportunità li nkun nista' niltaqa' miegħu meta jiena mort Ġiniva ftit ta' snin ilu niddiskuti miegħu kif jista' jgħin iktar il-pajjiżna u kif jista' jagħmel iktar xogħol fil-Libja. Irrid ngħid ċertu sodisfazzjon illi wara dik il-laqgħa l-UNHCR f'Malta għandhom uffiċċju ferm iktar b'saħħtu, għandhom iktar impjegati, għandhom impenn ferm ikbar u għandna rapport ferm u ferm aħjar mal-UNHCR. Il-mira tiegħi ma nafx hekk kienx possibbli, però illi sal-aħħar ta' dan ix-xahar ta' Ġunju inkunu għamilna f'pajjiżna wkoll laqgħa bejn il-Ministri tal-intern u tal-immigrazzjoni tal-baċin tal-Mediterran fuq żewġ affarijiet li huma jew tal-5 plus 5 jew inkella dawk li huma is-sitt pajjiżi li huma fil-Mediterran. Li huma membri fl-Unjoni Ewropea speċjalment issa in vista tal-fatt li fl-ewwel tal-Lulju Ċipru ħajkollu il-Presidenza tal-Unjoni Ewropea. U allura huwa importanti ħafna illi dawn il-problemi li aħna qegħdin niffaċċjaw u se jiġu ffaċċjati fuq livell ta' Unjoni Ewropea ikun hemm preparazzjoni għaliha nittama illi dawn il-laqgħat ikollna wkoll il-preżenza ta' Cecilia Malmström illi magħha nkunu nistgħu nagħmlu l-affarijiet u nagħmluhom kemm jista' jkun tajjeb. Mr. Speaker, jiena rrid ukoll nerġa' nirringrazzja n-nies kollha li taw sem fil-kussjoni tal-Libja, ix-xogħol kbir li sar mill-Maltin, illum għandna isem tajjeb mal-pajjiż ġar tagħna, mal-Libja, mertu tad-diversi deċiżjonijiet li ttieħdu mill-Prim Ministru f'dik il-kwistjoni, pajjiż nhar nexxielu jieħu vantaġġi kbar sia fuq livell internazzjonali kif ukoll fil-baċin tal-Mediterran. Jidirli illi dak il-vantaġġ qed jiġi msarraf, jista' jikompli jiġi msarraf mhux biss f'termini ta' immigrazzjoni regolari, imma fit-termini varji tiegħu. U qed ninnota li hemm diversi inizjattivi ġodda li qegħdin jittieħdu madal pajjiż ġdid tagħna. Fortunatament spiċċa r-reġim dittatorjali hemmhekk u fortunatament beda l-proċess ta' demokrazija. Il-proċess ta' demokrazija huwa proċess verament importanti illi jsir ġol Libja bħal ma hu daqshekk importanti li qed isir ġod Tuniżija u ġewwa l-Eġittu. Allora naħseb illi jiena, Mr. Speaker, wasalt lej l-aħħar tad-diskors tiegħi, għandi numru oħra ta' punti per ovvjament jitlob. Ferm iktar ħin biex wieħed ikun jista' jiżviluppom. Rrid nara billi l-ewwel ħaġa rrid nirringrazzja lil dawk kollha li ħadmu taħti f'kemmili Ministru sija tal-Ġustizzja kif ukoll tal-Intern fid-diversi problemi li ltqajna magħhom, jien li nista' ngħid hija illi minnaħħa taċ-ċivil, minnaħħa tal-persuni li huma involuti, minnaħħa tal-persuni li huma involuti direttament fid-diversi affarijiet fid-detention services, fl-open centers, kullimkien rajt professjonalità kbira u rajt nies illi jagħtu dedikazzjoni u dedikazzjoni kbira. Ovvjament, dan sar ħafna xogħol, ħafna ħidma, ħafna attenzjoni, ħinijiet twal. Mis-sena li għaddiet nirrid nirringrazzja b'mod partikolari diversi persuni minnaħħa tal-istaff tiegħi partikolari illi ma kienx hemm sibtu ħadd illi ma tħannix naħdmu. Avolja, wieħed kien jippretendi mod ieħor, però il-gwerra tal-Libja ma kienx tippermetti li aħna inħallu l-affarijiet lura u allura irrid nirringrazzja verament mill-qalb il-kull min ħadem miegħi b'umiltà, b'dedikazzjoni, perseveranza. U naħseb illi il-riżultati llum veru ferm iktar milli kienu qegħdin jidru fi żminijiet oħrajn. Hemm diversi affarijiet oħrajn li saru fil-Ministeru, Mr. Speaker, però li naħseb li għandi l-unur ngħid hija illi f'dawn is-snin ħdimt u ħdimt tajjeb u għamilt il-parti tiegħi biex jiena nkun nista' nmexxi il quddiem dal-Ministeru xejn faċli b'diffikultà. Jiena li nista' ngħid hija li kull min b'xi mod imiss mal-intern, mal-ġustizzja jew mal-immigrazzjoni għandu kull jum ġurnata ta' baħar imqalleb. M'hemmx ġurnata waħda li fih il-baħar huwa kalm. Anki meta l-baħar ikun kalma dwar Malta, il-Ministru li kollu fideh l-immigrazzjoni jrid jinkwita ruħu. Anki meta ikun hawn il-festi f'pajjiżna, il-Ministru tal-Intern jrid jinkwita ruħu għal dak li jista' jinqala fil-piroteknika u fl-inkwiet li huma marbutin mal-festi. Il-Ministru tal-Intern, il-Ministru tal-Ġustizzja, il-Ministru tal-Immigrazzjoni għandu dejjem qiegħed fuq dajsa briħ qawwi u baħar dejjem imqalleb. F'dawn is-snin li f'din il-karika ta' Ministru ma ddiċ ġurnata waħda li ma kienx hemm xi ħaġa ta' inkwiet, xi ħaġa ta' diffikultà, jew li torna inkjesta, jew inkella li trid tieħu ċertu miżuri u kont inkwita ruħi. Meta tiġi l-aħħar tal-ġurnata u tkun ġurnata li fih ħadd ma jkun ġi qalli li hemm xi problema jew xi ħaġa ta' inkwiet. Meta kienet tkun l-aħħar tal-ġurnata, tiġi 8:30 ta' filgħaxija għax laqqas tara żmien għaddej il-ġurnata. U tgħid saret 8:30 ta' filgħaxija, ma kif ma ġabulix xi ħaġa ta' inkwiet? Mela bil-fors li ġara xi ħaġa ta' inkwiet xi wieħed mid-dipartimenti u ħadd ma ġie jinformani. Dan huwa x-xenarju li Ministru tal-Intern, Ministru tal-Ġustizzja għandu jien qatt ma ninsa illi il-kunċett li Ministru f'din il-dikasteru għandu ħafna responsabilità, però mandux poteri. Għandu ħafna responsabilità għad diversi għall-aġir ta' diversi persuni illi għaw fil-setturi varji, però ovvjament dan huwa kollu ta' pjaċir u ta' xogħol li wieħed jaħdem fih. Ovvjament, Mr. Speaker, jiena b'soddisfazzjon ngħid li għamilt ħafna xogħol, minn qalbi għamiltu għal poplu Malti, ma kelli ebda diffikultà, ma provajċ nieħu xi gwadan ta' vanaglorja, ma provajċ nieħu xi mertu esternament, kull ma għamiltu minn qalbi biex nara li dal-poplu jimxi l-qoddim skont il-ġurament li jiena ħadt meta ġejt mażul minn Prim Ministru bħala Ministru. Minn qalbi nirringrazzja lil kull min ħasem f'dan id-dibattitu u lil kull min qatt jismani u tani s-sapport u l-appoġġ tiegħu f'dawn ix-xhur xejn faċli. Grazzi, Mr. Speaker. Grazzi. Aħtar rimarki il-Prim Ministru. Grazie Mr. Speaker. Imiss li nala il-lista tal-kellima minnaħa tal-gvern f'dan id-dibattitu li issa ilu għaddej ġi maskiħa. Nibda biex infakkar li kulħadd li din il-mozzjoni ġiet preżentata fil-5 ta' Diċembru tas-sena l-oħra. Twildet bħala mozzjoni ta' ċensura ta' aġir ta' ministru. U issa wara 5 xhur u ġimgħtejn minn mindu ġiet preżentata, wara reshuffle fil-kabinet imħabbar fil-bidu ta' Jannar li għadda, wara bidla fid-dikasteru tal-Ministeru konċernat, issa ġiet trasformata f'mozzjoni li titlob ir-riżenja tal-Ministru. Dalgħodu u llum wara l-ofsinhar smajna d-diskors tal-Onorevoli Ministru. Diskors li ħareġ fil-beraħ. Il-ħafna xogħol li sar matul dawn l-erba' snin u tliet xhur kemm ilu jokkupa il-karigi differenti li jiena fdajtlu f'idejh. Sar ħafna xogħol. Kultant fil-kwiet u mingħajr daq ta' trombi. Sar xogħol li jagħmel differenza fil-ġustizzja, sar xogħol li jagħmel differenza fl-intern, sar xogħol li jagħmel differenza kbira f'mumenti kritiċi li pajjiżna għadda minnhom. Fl-oqsma tal-immigrazzjoni u fil-qasam tal-protezzjoni ċivili. Sar ħafna xogħol. Imma sar u kienx kien jibqa' l-fatt li l-kol kemm aħna għandna d-dmir sakrosant li niġu hawn fil-Parlament u nwieġbu għall-aġir tagħna bħala parti minn gvern li jerfa' fuq spallejh id-dmir u fl-istess ħin il-privileġġ ta' tmexxija tal-pajjiż. Jien naċċetta li l-oppożizzjoni għandha d-dritt titlob mingħand kull wieħed minna l-accountability u trasparenza richiesta f'kull demokrazija. Ma niddejjaq xejn li niġu hawn f'din l-istituzzjoni biex nagħtu rendikont tal-għemil tagħna. Imma dan irid ikun rikambjat minnaħa tal-oppożizzjoni wkoll. Huma wkoll għandhom għal xiex ikunu accountable. U huma wkoll iridu juruna u juru lil poplu li l-kritika tagħhom hi ispirata minn raġunijiet ġenwini u mhux minn ipokrisija, minn opportunizmu politiku jew minn superfiċjalità li twerwlek kif jidher li ġara f'din il-mozzjoni u fil-mozzjoni l-oħra li għandna pendenti quddiemna u li għandha rabta inviżibbli. Ma din il-mozzjoni, il-mozzjoni li titratta lill-ambaxxatur Richard Katija Caruana. Intenni li aħna għandna d-dover li niffaċċjaw u nwieġbu għal kull kritika li ssirinna anki meta din tkun skorretta u inġusta. Kien propju għalhekk li smajt bl-attenzjoni kollha lil kull kelliem li ħasem f'dan id-dibattitu. Kull kelliem kemm minnaħa tal-gvern kif ukoll minnaħa tal-oppożizzjoni. Mill-bidunet, għażilt li nkun preżenti il-ħin kollu f'din il-kamra nisma l-argumenti kollha anki biex niprova nifhem x'hemm mistur, x'hemm moħbi wara din il-mozzjoni u wara l-aġir tal-oppożizzjoni li se ta' wassalhom biex jibqgħu jinsistu li jiddibattu mozzjoni mhux biss żbaljata fl-argumenti tagħha imma saħansitra artifiċjali. Fil-lista ta' suppost kritika li skont huma għandha twassal għar-riżenja ta' ministru. Għadd mill-aktar serju, forsi l-iktar serju, li jseħħ biss għal raġunijiet serji. U hawn bil-fors ikolli nagħmel parentesi. Fid-dibattitu saret riferenza għal aktar minn darba għar-riżenja ta' Charles Mangione meta hu kien ministru fil-leġislatura ta' Dr. Alfred Sant. Imma fir-referenzi li saru ma semmitx l-akkuża gravi li dak il-ministru ġi faċċat biha. Għaliex dakinhar ħanfakkar lill-Kamra qabad u ta' maħfra meta kien obbligat li jmur quddiem il-kabinet. Maħfra li kienet marbuta ma' xi ħadd ħati b'akkużi marbuta ma' droga. Verament akkuża serja u nuqqas serju. Tant li l-offerta tiegħu ta' riżenja ġiet aċċettata mill-ewwel mill-Prim Ministru ta' dakinhar Dr. Alfred Sant. Però l-Partit Laburista jibqa' jissorprendini mbagħad bin-nuqqas ta' konsistenza u l-kontradizzjonijiet tiegħu. Infakkar fil-froġa li kien għamel meta kienu taw amnistija lill-minqatel u seraq waqt li ma tawx amnistija lill-minqatel biss. Kejl stramp, kejl li ma jinftijemx, kejl li huwa skandaluż. U għallaj direk insaqsi minn refa responsabilta ta' dik il-froġa dakinhar. Ħadd. Inħoss li għandi bżonn nagħmel parentesi oħra. Dan punt li għamiltu diġà diversi drabi, anki reċentement. Imma anki fil-kuntest ta' xi interventi li saru f'dan id-dibattitu inħoss idmiri li nerġa' nirrepetih illum. Issemmew l-attakki personali. Diġà għal diversi drabi ikkundannajt l-attakki personali kontra kull wieħed u waħda minna miż-żewġ naħat tal-Kamra. Kontra membri tal-familja ta' min ikun elett f'din il-Kamra ikun min ikun fuq liema naħat tal-Kamra ikun. Attakki personali li jiġu minn bloggers, minn artikolisti, minn edituri ta' gazzetti. Kultant isemmu lill-ommijietna, lill-misirijietna, lill-ulidna. Nirrepeti, nerġa namel appell minn qalbi biex dawn l-attakki jieqfu darba għaldejja. Il-battalja politika ta' bejnietna i battalja politika li trid isseħħ. Tħanna lija u rridu noqogħdu għalija għalkemm hemm regoli wkoll li jridu jiġu onorati. Imma irridu niftakru illi meta l-attakk isir u jinżel f'livelli personali dan m'hux denju la ta' pajjiżna u wis inqas ma' hu denju tal-valuri li l-poplu tagħna jixraqlu u li jemmen fihom. Nagħlaq din il-parentesi wkoll u niġi lura għall-punt li kont qiegħed nagħmel. Smajt bir-reqqa l-interventi kollha, speċjalment dawk tal-Oppożizzjoni. U speċjalment ta' min introduċa din il-mozzjoni. L-Onorevoli Michael Fanzon. Introduċa din il-mozzjoni b'diskors li dam għaddej sa tgħu nofs. U rrid ngħidlu li skantani u diżappuntani. L-Onorevoli Fanzon għandi ċertu rispett u stima lejh. Nikkunsidraħ bħala deputat li jagħmel ħiltu biex jipprova jsib fil-bilanċ fil-punti li jkun irid jitratta. Naf li l-Ministru Mifsud Bonnici u l-Onorevoli Falzon f'dawn l-erba' snin u tliet xhur li għaddew kellhom diversi drabi meta ħadmu flimkien. U sabu l-punti ta' qbil diversi drabi. Imma f'dassa tiegħu nofs li smajtu introduċi din il-mozzjoni, irid ngħidlu milli skantani u ddiżappuntani bl-argumenti vojta. Nuqqas ta' sustanza u assolutament artifiċjali li juġi bihom quddiem din il-Kamra biex jipprova jippersuadina li l-Ministru Mifsud Bonnici għandu jirriżenja. Onorevoli Falzon, kellek satejn u nofs biex tiġġustifika din il-pastażata. Pastażata ta' mozzjoni li inti għażilt li tiffirma u li terfa' ir-responsabilta tagħha flimkien mad-Onorevoli Herrera. Kellek satajnu nofs biex tipprova tispjeganna minn fejn twildet din il-mozzjoni u x'kienet ir-raġuni li waslet saw. U għaliex, issa, fil-bidu ta' dan id-dibattitu għażilt li żidilha biċ-ċoħra li żżid it-talba għar-riżenja tal-Ministru Mifsud Bonnici. Però ħanajlek, ma rnexxilek tippersuadi jew timpressjona lil-ħadd. Aktar kemm smajt u aktar kemm ħarbilt dak li kien qiegħed jingħad, aktar fimt li din emozzjoni li l-ebda wieħed mill-kellima tal-Partit Laburista ma kien kapaċi jiddefendi b'konvinzjoni. Mhux għaliex ma pruvawx, imma għaliex hu ċar li jinsabu maqbudin bejn ħaltejn. L-iskumdità tagħhom hi evidenti. Qegħdin jippruvaw jiddefendu mozzjoni indefensibbli. Indefensibbli għaliex hi inġusta fil-konfront tal-Ministru Mifsud Bonnici. Ħalli nkun ċar. Ħadd ma hu perfett. La jien ma jien perfett u lanqas il-Ministru Mifsud Bonnici. Żgur hemm nuqqasijiet. Imma żgur ukoll li hemm ħafna tajjeb, ħafna pożittiv. Huwa l-bilanċ raġonevoli ta' ħidma ma taqtaxejn minn filgħodu sa filgħaxija, seba' tiem kuljum bil-ħadd imqaddes, li fl-aħħar mill-aħħar trid twassal għal ġudizzju li jrid ikun oġġettiv, seren, ċar u ġust dwar l-imġiba fl-esekuzzjoni tad-doveri bħala ministri tal-gvern. Fl-opinjoni tiegħi, Mr. Speaker, meta tiżen kollox, meta tpoġġi fil-miżien dak kollu li sar mill-Onorevoli Mifsud Bonnici matun dawn l-aħħar 4 snin u ftit, mimlija sfidi kbar u diffikultajiet gravi, meta tqiegħed fuq il-miżien tas-sewwa minn banda il-kritika li saritlu. Li f'ċertu aspetti wieħed jista' jifhem. U minn banda l-oħra il-ħafna tajjeb li jagħmel kif semmew diversi kelliema tal-gvern bil-fors tasal għall-konklużjoni li l-Ministru Mifsud Bonnici jistħoqlu il-fiduċja tagħna u tal-Kamra. Issa ħalli nkun ċar ukoll. Din ma hijiex fiduċja li tixraqlu għax nitħassruh. Jew għaliex huwa ħabib tal-qalb, jew għaliex għandu valuri li ħadd ieħor jgħira lihom, jew għaliex l-integrità tiegħu hi sħiħa u mhux mittiebsa. Le, xejn minn dan. Din hi fiduċja li għandha tingħatalu għal mertu tal-ħidma tiegħu kemm ilu ministru. Għal kważi 4 snin li ħadem bħala Ministru tal-Ġustizzja u Intern u issa għal dawn l-aħħar 5 xhur għall-ħidma tiegħu bħala Ministru tal-Intern, Kunsilli Lokali u Affarijiet Parlamentari. Apprezzajt ħafna l-offerta li l-Ministru Mifsud Bonnici jagħmel dal-għodu. Illi jekk din il-mozzjoni ma taddix u jibqa' Ministru tal-Intern u Kunsilli Lokali, allura Ulest jibqa' jikkonċentra fuq l-oqsma diġà diffiċli ħafna li għandu taħt ir-responsabilità tiegħu biex hekk ukoll ineħħi kull dubju li b'xi mod it-tmexxija tal-affarijiet parlamentari jinfluwenzaw jew ix-xogħol tiegħu jew saħansitra l-għażla tal-aġenda parlamentari kif kien hemm membri tal-Oppożizzjoni li akkużawh fid-diskorsi li smajna ġew. Mr. Speaker, l-inġustizja tal-akkużi li saru u qegħdin isiru fil-konfront tal-Ministru Mifsud Bonnici hi xi ħaġa inawdita u inaċċettabbli. Kellu raġun għalhekk l-Onorevoli Vassallo fl-intervent tiegħu ta' nhar il-ġimgħa meta qal li din il-mozzjoni hi mingħajr validità morali. Smajna li l-numru ta' kelliema minn din in-naħa jispjegaw x'għamel il-Ministru matul l-4 snin li għaddew. Meta hu kellu dikasteru li kien jirrikjedi ħafna ħsieb, ħafna attenzjoni u kompetenza legali. Kompetenza li kienet mibnija u trid tkun bil-fors mibnija fuq il-valuri demokratiċi li aħna nemmnu fihom, inkluż prinċipji importanti, separazzjoni tal-poteri. Jien skandalizzajt ruħi nisma ċertu argumenti ġejjin min-naħa tal-oppożizzjoni li prattikament joħduna lura għal żminijiet meta f'pajjiżna kellna gvern li kien jemmen il-qrati kienu il-paljazza tiegħu. Meta kien jara kif jagħmel ċaqliq fl-imħalfin biex mingħalih jakkwista xi vantaġġ f'kawżi fejn il-gvern kien qiegħed jieħu passi kontra ċittadini Maltin bi ksur ta' drittijiet fundamentali tagħhom. L-Onorevoli Herrera intervjena f'dan id-dibattitu u anke l-Onorevoli Herrera insegwi dak li jgħid għax jgħidu b'ċertu bilanċ. Però messu jgħidilna jekk gvern soċjalista ta' dak iż-żmien għamilx sew jole meta tratta lill-ġudikatura ta' pajjiżna daqs li kieku kienet il-prostituta tiegħu. Imbagħad min kien protagonist ta' dak il-gvern soċjalista llum għandu l-wiċċ tost jiġi hawn u jitkellem dwar is-separazzjoni tal-eżekuttiv mill-ġudikatura. Hawnhekk nixtieq nagħmel mistoqsija ċara u diretta lill-kap tal-Oppożizzjoni. Onorevoli kap tal-Oppożizzjoni, ti x'inhi l-pożizzjoni tiegħek dwar l-istqarrija pubblika ta' membru ewlieni tal-front bench tiegħek, l-Onorevoli Evarist Bartolo, ftit ġranet ilu fuq programm tar-radju meta nfex jikkritika wieħed mill-backbench tiegħek bħala prima donna fost affarijiet oħra qalu wkoll li m'għandux fiduċja fil-ġudikatura, il-maġistratura ta' pajjiżna. Int, kap tal-Oppożizzjoni, għandek fiduċja fil-ġudikatura ta' pajjiżna? Jekk għandek fiduċja, għaliex ma ċensurajtux lill-Onorevoli Evarist Bartolo? Jekk m'għandekx fiduċja, allura inċamit dwar dan. Jien nistenna li kap tal-Oppożizzjoni jerfa' ir-responsabilità tiegħu f'dak li jgħid u f'dak li jagħmel. It-tisħiħ u l-indipendenza tal-ġudikatura huma garanzija bażika tal-libertà u d-demokrazija u ma nistgħux nilagħbu b'dawn il-ħwejjeġ seri, speċjalment meta l-kap tal-Oppożizzjoni jerfa' fuq spallejh wirt ikraħ ta' żmien meta l-partit tiegħu kien fil-gvern u konna qed ngħixu fi żminijiet ta' dlam. Il-poplu tagħna jistenna tweġbiet ċari mingħand l-Oppożizzjoni dwar dan. Mr. Speaker, l-Oppożizzjoni jiddejqu meta aħna nsemmu ċertu affarijiet tal-imoddi. Jiddejqu kemm jiddejqu, però xorta waħda ma jistgħux jaħarbu mill-fatt li dan id-dibattitu li qed nagħlqu llum qiegħed iseħħ fid-del tal-istorja makabra tal-ġustizzja intern meta huma kienu fil-gvern u ta' meta l-poter li kellhom daw ruħ f'tirannija tal-poplu Malti f'perjodu tal-mistħija għal-jom li ma jridunix nsemmuh issa u jippretendu li n-nessuh li n-nistana. Jew jippretendu li ma nsemmuhx lill-uliedna biex niftħulhom għajnejhom għall-ipokrizija tipika tal-Old Labour ta' Malta. Dan l-argument irid jitqiegħed fil-kuntest ta' din il-mozzjoni. Min jaqra jinduna li maqsuma f'lista ta' akkużi separati u meta taqrom tasal għall-konklużjoni u tajt x'witx tost irid ikollok biex tressa mozzjoni bħal din. Ħa nipprova ndur il-maġġoranza tagħhom. Il-mozzjoni tibda billi issemma id-dritt tal-akkużat għall-assistenza legali. X'witxi li tikollok biex fil-mozzjoni tal-lum issemmi l-assistenza legali meta fi żmien meta wieħed minnkom stess kien spettur tal-pulizija saru ħniżrijiet li baqgħu ħamru witx il-korp tal-pulizija sal-lum. L-Onorevoli Angelo Farrugia għamel żmien spettur tal-pulizija. U tajjeb jgħidilna jekk huwiex gburi bil-korp kif kien fi żmienu bl-akkużi seri u pruvati ta' ksur ta' drittijiet tal-bniedem u saħansitra tortura ta' nies arrestati u miżmuma fid-depow tal-pulizija? X'witx irid ikollok biex fil-mozzjoni tal-lum issemmi, sa nikkwota, kwistjonijiet ta' natura kostituzzjonali u drittijiet tal-bniedem? Meta fi żmien meta waħda minkom stess kienet segretarja ġenerali tal-Partit Laburista l-Onorevoli Marie-Louise Coleiro, preka. Dak iż-żmien mhux qed ngħidlihom li Tomi, ma segretarja ġenerali ta' partit li kien fil-gvern. Dak iż-żminijiet saru l-akbar ħniżrijiet ta' drittijiet tal-bniedem inkluż gas ta' dmuħ kontra min kien qiegħed jiċċelebra l-indipendenza. Kif tistgħu titkellmu intkom dwar kwistjonijiet ta' natura kostituzzjonali meta l-ħames snin sħaħ mexxejtu gvern kontra r-rieda tal-maġġoranza? U għal dawk li jiddejqu li mmorru tant snin fl-imoddi, forsi nersa aktar viċin nfakkar li dawn il-paladini tad-demokrazija li kienu kapaċi jaqilbu riżultat ta' referendum maskubija fl-Unjoni Ewropea, rasu l-isfelu sa' għajħel fuq. U meta tilfu bil-kbir, għallu rirebħu għaliex oddew il-voti tal-mejtin magħhom. Anki li l-min kien mejjet rridu jabbużaw minnu, Mr. Speaker. X'witċi li tikollok biex fil-mozzjoni tal-lum issemmi u sani kwota konflitt bejn l-eżekuttiv u l-ġudikatura. Meta fi żmien meta ħafna minkom kontu deputati eletti f'dan il-Parlament, rajna intħil fix-xogħol tal-qorti kostituzzjonali saħansitra s-sospensjoni tagħha biex ħadd ma jkun jista' jfittex id-drittijiet kostituzzjonali tiegħu. Temnu għadi? Xi ħadd illi jkun ġie maffeċ fid-drittijiet umani tiegħu u m'għandux qorti kostitwita biex tisma' il-każ tiegħu. Apposta! Apposta! Mill-gvern tal-ġurnata! X'fatta tinsew x'sar fi żminkom? Kemm ħallejtu kriminali jidħlu jkissru l-qorti qisu kienu huma li jikkmandaw pajjiżna? Kemm insejtu x'sar meta l-qrati tagħna qalu li l-Partit Nazzjonalista kellu dritt jipprotesta f'tal-Barrani u fiż-Żejtun u sibna l-pulizija tieħu post il-kriminali biex tostakola din l-espressjoni demokratika ta' poplu li kien qiegħed jiġġieled tal-libertà? Min kien responsabbli ta' dan, Mr. Speaker? Fejn kienu l-ministri li riżenjaw dakinhar? Fejni il-kundanna ta' data li modi? X'witċi li tikollok biex fil-mozzjoni tal-lum issemmi il-kodiċi kriminali jew id-dewmin fil-proċeduri? Meta fi żminkom ħallejtu qrati bla imħalfin u bla maġistrati għal snin twal, propju l-kontra ta' dak li għandna llum meta għandna l-akbar numru ta' mħalfin u maġistrati li qatt kellna fl-istorja ta' pajjiżna mill-indipendenza dawn. X'witċi li tikollok li tressaq mozzjoni tikkritikana dwar il-Whistleblower Act liġi li ressaqna aħna meta kien taħt il-gvern tagħkom li sar il-frame-up ta' Pietru Paul Busuttil biex jiġi nistur id-delitt politiku ta' Raymond Caruana. X'witċi li tikollok li tressaq mozzjoni ta' sfiduċa fil-Ministru Missud Bonnici li semmi l-faċilità korrettiva ta' Kordin meta taħt il-gvern tagħkom il-priġunieru kienu jiġu trattati bi violenza u tortura, imħollija arwinin f'ċelel solitari għal ħinijiet twal tal-ġurnata u meta tafu li fid-depow tal-pulizija seħ id-delitt faħxi ta' Nardu De Bono u tant qatt oħra ta' tortura inkluż ma' persuni b'diżabilità. Tafu x'qal membru tal-oppożizzjoni li ser jivvota llejla biex jiċċensura lil Ministru Missud Bonnici? Ħa ngħidilkom x'qal. Fit-28 ta' Mejju tal-1998 u sa nikkwota. Gvern Laburista ġdid se jagħmel ġustizzja mas-suppretendenti u spetturi li kienu tkeċċew mix-xogħol mill-Public Service Commission billi kif jitla l-Partit Soċjalista fil-Gvern jerġa' jdaħħalhom għax-xogħol u jagħtihom l-arretrati tas-salarju. Taf għaliex kienu tkeċċew dawn il-Pulizija bil-Public Service Commission għax kienu sabu ħatja mill-qorti ta' tortura tal-Maltin sħabhom. Ħansemmi każ ieħor. Kien hemm spettur tal-Pulizija li nstab ħati ta' ġurament fals fil-każ ta' Pietru Paul Busuttil u rċeva interdizzjoni ġenerali. F'Settembru 1997, fl-aħħar amministrazzjoni Laburista li kellu pajjiżna, dan l-istess ekspettur ġie impjegat ma' korporazzjoni tal-gvern. X'witċi li tikollok li tressaq mozzjoni ti kritika l-gvern fuq id-dritt ta' sħubija fit-trade union meta kien gvern tagħkom li ħoloq il-korpi mhux għall-pulizija għazazax għal-ħaddima. U fejn il-kondizjoni ta' dawk il-korpi kienet li jridu bil-fors jaħdmu taħt disċiplina militari. U allura mhux biss ma kellhom ebda dritt li jissieħbu f'ebda union, imma kieku jagħmlu hekk kienu jitkaċċew mix-xogħol. Mhux taf xejn il-kap tal-Oppożizzjoni llum iħoss il-bżonn li jagħti garanzija liż-żgħażagħ. Kull ma tgħidu intkom illum jibqa' jistona għaliex meta tiftakar f'dawn il-ħniżrijiet bil-fors tikkonkludi li ma tistax taf dakhom. Imma l-Partit Laburista kien għadu jibqa' partit ta' two weights and two measures, dak li jotta lihom ma jotta l-ħadd ieħor u dak li hu tajjeb għalihom u ħażin għall-ħadd ieħor. Kien eżempju klassiku l-bieraħ fil-għodu fil-Parlament. Meta kien qiegħed jitkellem l-Onorevoli George Pulicino. U f'mument minnhom tad-diskors semma il-rapport minn ġurnalisti tal-Korea ta' fuq. Li skont il-rapporti ta' daw il-ġurnalisti qalu illi dottor Muscat sellem lid-dittatur tal-Korea ta' fuq u feraħ lil dak il-pajjiż talli spara missila potenzjal nukleari kontra r-rieda tal-ġnus maħuda. Dak il-ħin bir-raġun kollu waqt li kien qed jitkellem l-Onorevoli Pulicino għamil kap tal-Oppożizzjoni. U qal li ju jiċħad dan kollu rapport falz miktub minn ġurnalist barrani mbagħad sfida lill-Onorevoli Pulicino biex jirrepeti dan id-diskors barra mill-kamra ħalli jkun jista' jfittxu għal malafama. Tajba din. Melluħa bi kbira li ġurnalist minn Nord Korea kiteb rapport li skontu u żbaljat dwar dak li ntqal fil-laqa li kellu mal-ambaxxatur ta' dak il-pajjiż. Imma ħroġ il-ħaġeb mbagħad ma ddejjaq xejn. L-istess kap tal-Oppożizzjoni, l-istess Dr. Muscat, jagħmel kompletament bil-kontra issa. U stess jaċċetta il-kontenut ta' hekk suppost magħrufa cable tal-Wikileaks. Miktuba wkoll minn uffiċjal barrani. Li ġiet miċħuda kompletament minn min kien involut. U li apparti li miċħuda kompletament minn kien involut, hemm minuti tal-istess laqgħa darba xara mhux bħal tiegħu ma nafux x'inqal, noħdu l-kelma tiegħu ikollna xi titgħamel. Imma fil-każ ta' Richard Kakija Caruana, mhux il-kelma tiegħu għandna għandna l-kelma ta' uffiċjal illum huwa l-brigadier tal-armata. Imma hu jgħidlek jekk tirrepetiha barra nagħmellek kawżal malafama. Imma jasal biex jagħmel mozzjoni li takkuża tradiment ġo dan il-Parlament għaliex għax hawnhekk għandu l-maġġoranza jaħseb. Immaġinaw, ampoġġija b'dan mod, li kieku jiena nieħu bħala veritier ir-rapport jiġri bħala veru ir-rapport ta' dal-ġurnalist Nordkorean u nressaq mozzjoni f'dil kamra nakkuża li l-kap tal-Oppożizzjoni ta' tradiment tal-pajjiż. U għandek maġġoranza minnaħa tal-gvern. Issa kien kun qed nagħmel sew jien. U da ġust li jien nuża l-proċeduri parlamentari għal dal-iskop. Għaliex m'għandix l-irġulija tiegħi u għadha ddikjarata jiena nieħu l-kelma tal-kap tal-Oppożizzjoni. Eh, mela le. Ara ma taħsbux, ma assolutament għamel żball il-famuż kelliem tal-Partit Laburista li ħareġ kummenti fuq Times Online li tax jifhem illi ġustifikajtu il-poter sovran tal-Nord Korea u allura ġustifikajtu l-isparar tal-missila. Ma nidħolx dak il-mertu, u kien żball. Ejja. U nieħu l-kelma tiegħek, ara taħseb imma skużi, ta' imma skużi. Two weights and two measures, jiġifieri dana kif jgħidu bl-Ingliż. What's good for the goose, suppost is good for the gander. Imma għalikom le, what's good for the goose is not good for the gander. Jekk xi ħadd jivvinta xi ħaġa fuqek inti tagħmel kawża għal malafama. Però jekk inti jinserta biċċa dokument illi fihem makkużi li huma folos le mbagħad iġib mozzjoni ta' tradiment dal-Parlament. Dix serjetà hi, din x'konsistenza hi, daw x'valuri huma u dan meta intom fl-Oppożizzjoni aħseb u wara x'tagħmlu kieku jkollkom nitfa ta' poter f'idejkom intom. Mr. Speaker, aħna ta' din in-naħa m'aħniex perfetti, għandna kwantità ta' difetti, imma maġunin valuri differenti minn dawk tal-Oppożizzjoni. Nargumentaw bejnietna, nitmassnu bejnietna, imma fl-aħħar mill-aħħar, Mr. Speaker, aħna nemnu f'ġudikatura onesta u integra, ħilsa minn kull pressjoni politika jew xorta oħra. u li taqdi l-funzjoni tagħha għal ġid tas-soċjetà tagħna. Aħna nemmnu f'sistema ġudizzjarja li tara illi sir il-ġustizzja ma' kulħadd mingħajr ebda preferenzi ta' xi naħa jew oħra. Aħna nemmnu fid-drittijiet ta' kull persuna imini u li kull persuna għandha ssib il-protezzjoni ta' drittijiet tagħha meta dawn ikunu medda jew mittieqsa. Dan hu t-twemmin tagħna u dan it-twemmin il-Ministru Mifsud Bonnici wettqu matul is-snin li serva bħala Ministru tal-Ġustizzja u Intern. Issa jiena kont qiegħed nistenna li l-kelliem ewlieni tal-Oppożizzjoni jispjega ftit aktar fid-dettall x'kienu r-raġunijiet għaliex hu sieħbu resqu din il-mozzjoni. Kellu satejn u nofs kif diġa għed. Satejn u nofs. U stess ammetta li twal diskors li qatt tagħmel f'omru. Satejn u nofs. Biex jagħti spjegazzjoni ta' din il-mozzjoni. Li titlob xi ħaġa serja issa ir-riżenja ta' ministru. Imma nibqa' żbalordit kif dawn is-satejn u nofs ma ressaqx raġuni waħda li jien nikkunsidra valida jew b'saħħitha biżejjed li tista' tiġġustifika ċensura ta' xi aġir, ċensura ta' ministru u saħħan sitra riżenja ta' ministru. Għalhekk iva din il-mozzjoni i mingħajr validità legali, teknika u morali. Jien erġa' jdort id-diskors tal-Onorevoli Falzon għandi it-tekst it-tajfjat kollu hawn. Biex nifhem fejn hi l-kritika tiegħu fil-konfront tal-Ministru Mifsud Bonnici li tista' twassal possibilment għall-akkużi li hu għandu jirriżenja. U x'sibt? Sibt, pereżempju, li meta tkellem dwar il-protezzjoni ċivili, il-kritika tiegħu kienet miblija fuq l-akkuża li sparixxa generator. Possibbli waqajna f'din il-meskinità. Li issa spiċċajna li għaliex jisparixxi generator allura ministru għandu jirriżenja? Parentesi żgħira oħra, biex ngħidilkom x'isparixxa fi żmien l-aħħar gvern Laburista li kellu pajjiżna. Fit-8 ta' Ġunju 1998, il-Prim Ministru ta' dak iż-żmien, Dr. Alfred Sant, kien ammetta ma' din il-Kamra li usan il-kwota kopja tar-rapport tal-ex imħallef Godwin Muskata Zoppardi li kienet tinstab Kastilja jider li ġiet miżlejd. Ammetta wkoll li ma saret ebda inkjesta dwar dan. Din kienet inkjesta dwar il-frame-ups fi żmien il-Gvern Laburista ta' qabel Alfred Sant. U għaġeb tal-eġubijiet, it-tlet kopji ta' din l-inkjesta osfru, u osfru fl-imkien minn Kastilja, mill-Qorti u mill-Ministeru tal-Ġustizzja. U xorta, l-Onorevoli Alfred Sant, jiskuża dak li ġara bħala, u sa nikkota, xi miżlej burokratiku. U ma jara ebda raġuni għalfejn issir inkjesta. Altru mill-li jisparixxi ġenerator. Bħalli kieku matul it-terminu tiegħu, il-Ministru ma kellux jew ma kienx ukoll responsabbli tal-protezzjoni ċivili. Meta dawn intervjenew fl-inċidenti serji meta splodew kmamar tan-nar. Jew meta kellna l-arar fit-toroq tagħna. Jew meta ġew salvati numru ta' klandestini u kellhom bżonn l-ewwel għajnuna. Jew meta ġew l-eluf kbar ta' persuni maħrubin mill-ġliet li kien hemm fil-Libja. Le orkot għajn l-Oppożizzjoni il-fatt li sparixxa generator. Din x'validità morali hi biex tressaq mozzjoni li sejjaħ ir-riżenja tal-Ministru. Mhux talli ma hemmx validità morali, imma hawn opportunizmu politiku tal-aktar livell baxx li qatt rajt jew smajt ħajti. Wara li kritika għall-protezzjoni ċivili imbagħad infex f'attakk redikolu fuq il-korp tal-Pulizija. U fil-verità, kull ma jagħmel jattakka u konsegwentement jimmina li l-Kummissarju tal-Pulizija. Id-diskors li smajna nhar l-erba u dawk li ġew warajh minnaħa tal-Oppożizzjoni ma kien xejn għajr attakk fuq il-kompetenza u l-integrità tal-Kummissarju tal-Pulizija. Persuna li għandu l-fiduċa tiegħi u li dejjem insistejt li jaqdi dmiru mill-aħjar li jista' fiċ-ċirkostanzi kultant diffiċli li xogħlu jiffaċċa. Tista' ma taqbilx miegħu fuq ċerti deċiżjonijiet amministrattivi, tista' tikkritikah fuq ċertu deċiżjonijiet purament operattivi, imma żgur ma tistax tmeri il-kompetenza professjonali tiegħu u r-riżultati li l-Pulizija ta' Malta akkwistat fil-ġlieda tagħha kontra l-kriminalità f'pajjiżna. Imma x'inhuma r-raġunijiet li semma l-Onorevoli Falzon u lu skontu għandhom iwasslu għar-riżenja tal-Ministru? Lanqas titwemmi. Semma l-fatt li hemm tliet karozzi mwaħlin mill-VRT. Semma l-fatt li ma hemmx min isewwi s-sistema tat-telefon. Semma l-fatt li biex tapplika ħalli ssir pulizija m'hemmx differenza fit-tul minimu bejn mara u raġel. Semma l-fatt li mhux sew tirrifjuta li xi ħadd għaliex għandu tatu. Jew inkella għaliex ma jkunx hemm pulizija mara fil-petrol ġewwa Paċeville. Anki jekk mhux neċessarjament naqbel ma' dawn id-deċiżjonijiet tal-Kummissarju tal-Pulizija, kif qatt tista' tikkunsidrhom bħala materja ta' riżenja tal-Ministru? Li fl-aħħar mill-aħħar iħalli li l-Kummissarju tal-Pulizija jamministra l-korp b'mod indipendenti mhux bħal fi żmien Law of Labour li ħafna minnhom se jivvutaw fuq din il-mozzjoni. Inti bis-serjetà tippretendi li Ministru għandu jirriżenja fuq dawn il-ħwejjeġ? Kieku l-oppożizzjoni ġabet xi ċifra ta' xi kollass fil-korp tal-Pulizija li kien hija tiġib żieda fil-kriminalità, kont forsi nifhem l-argument. Ma nagħmilx, imma nifhem l-argument. Imma ma semma xejn minn dan. Kieku l-oppożizzjoni ġabet xi raġuni, xi raġunijiet li setgħu jindikaw li l-kriminalità organizzata f'pajjiżna reġgħet refet rasa, u aħna ma minna xejn, kont ukoll nifhem. Ma nagħmilx, imma nifhem. Ma ma ġabet ebda argument minn dan. Xejn, xejn, ħadd la minn ħasa tgħu nofsa l-diskors. U laqas ħadd ieħor, xejn. Kieku ġabet xi provi jew xi indikazzjoni li l-Pulizija kienet qed ikollha xi falliment fl-inkjesti ta' delitti serji, kont ukoll forsi nifhem xi ħaġa, ma naqbilx imma forsi nifhem. Imma ma ġabet xejn laqas minn dan. U dan għaliex nafu li l-effiċenza tal-Pulizija fl-investigazzjonijiet ta' delitti ta' ċertu gravità u serjetà hemm qiegħda u tatna r-riżultati f'pajjiżna. Minflok smajna kritika marbuta ma' karozzi li weħlu fil-VRT. Mal-fatt jekk it-tul tan-nisa u l-irġiel għandux ikun l-istess u mal-fatt dwar jekk għandux ikollok it-tatus jew le biex titħol fil-korp ta' Pulizija. L-ipokrisija qarsa tal-oppożizzjoni waslet biex saħan sitra żefnu lill-Papa fin-nofs. Żjara li issa ilha li seħħet aktar minn sentejn ukoll weħlet ilhom fi Grizmejhom. Bħalli kieku kien mertu tal-Papa li ġew sniffer dogs f'pajjiżna. Kritika redikola, daqs kemm hi redikola il-kritika li ġew karozzi ġodda l-pajjiżna għall-Pulizija għaliex waslet din il-mozzjoni għad-dibattitu fil-Kamra tad-Deputati. Ma tifilħux ta' awiżjed għar-redikolu minn hemm. Tant kienet redikola din l-akkuża li l-kap tal-Oppożizzjoni, dan l-akkuża li l-kap tal-Oppożizzjoni fl-iskumdità kbira li sapruħu ipprova jbenġila xi ftit u ġab l-argument li hemm korp tal-Pulizija demoralizzat u semma li hemm nies validi li telqu mill-korp. Veru dan, biex ma niftiemx ħażin, veru dan, hemm xi uħud validi li telqu mill-korp tal-Pulizija. Kif del resto dejjem ġara fis-snin li għaddew. Irid ngħid li għal xi uħud minn ma kontx niddejja kieku baqgħu jagħtu s-servizz tagħhom validu għal ġid ta' pajjiżna. U tajjeb li naraw jekk hemmx b'mod kif nattirawhom lura, għalkemm dan mhux faċli meta jsibu mpiegi li ħalsu pagi ħafna iżjed minn dak li jista' joffri l-korp. Imma skużi. Semmi wkoll il-korp illum għandu intake qawwi ta' rekluti u uffiċjali li attendu għall-akkademja li daħlet serjetà kbira anki b'korsijiet fermi twal minn qatt qabel biex tassew ikompli jkun hemm qabża ta' kwalità fil-korp kollu kemm hu. Is-suċċess li qed tirreġistra l-akkademja biex tagħtina lil pajjiżna issa standard iktar għoli ta' intake ġdid ġol korp tal-Pulizija, dan ma jissemmiex u dan ma npoġġuhx fuq il-miżin biex qabel ma niddeċiedu bil-kuxjenza ta' dak li hu sewwa niżnu kollox. It-tajjeb fil-korp tal-Pulizija ma jissemmiex. X'inhu x'inhi r-raġuni li s-sitt diskors għawġew li ma jagħmel xejn li f'karambola ħalli timmina l-autorità tal-kummissarju tal-pulizija fl-aħħar mill-aħħar. Għalfejda. Kif tista' tiġi hawn? Kif tista' tiġi hawn? Fil-kamra. U tiddibatti mozzjoni bħal din mingħajr ma tara fis-sem importanti u effettiv li l-korp għandu qiegħed ikollu fiż-żamma tal-ordni pubblika f'pajjiżna. Kif tista' twarrab minn quddiem għajnejn in-nies is-sem importanti li l-pulizija qegħdin jagħtu lill-pajjiżna fil-ġrieda tagħha anki meta tqum kwistjoni ta' immigrazzjoni illegali. Fil-ġrieda tagħha kontra l-kriminalità organizzata, fil-ġrieda tagħha kontra traffikanti ta' droga. Kif tista' ma tarafx li l-fatt li l-korp illum għandu stima u reputazzjoni tajba, korp li qiegħed hemm biex verament jara li ssir il-ġustizzja mhux l-inġustizzja. Li persuna investigata tkun rispettata fid-drittijiet tagħha u mhux tidħol fuq saqajja fid-depow u toħroġ imbenġna jew saħansitra mejta minn ġewwa d-depow. U jekk qatt kellna nuru l-apprezzament tagħna, ma taħsbux li dan kellna nuruh lill-Ministri tal-Intern u Ġustizzja li kellna f'pajjiżna kull meta kien hemm gvern immexxi mill-Partit Nazzjonalista, Mr. Speaker. Kif tistgħu tmeru l-fatt li l-Korp tal-Pulizija jaf il-fama tajba tiegħu tal-lum lill-gvernijiet u amministrazzjonijiet ta' gvernijiet nazzjonalisti, inkluż l-Onorevoli Mifsud Bonnici. X'ironija din li jiġu hawn l-Oppożizzjoni jippretendu li Ministru jirriżenja għaliex hemm tliet karozzi mwaħlin fil-VRT meta taħtom kien hemm ministru li fi żminu seħħ omiċidju ta' persuna ġewwa d-depow tal-Pulizija. X'ironija din li jiġu hawn l-Oppożizzjoni jippretendu li Ministru jirriżenja għaliex m'hemm ħadd biex isewwi t-telefon meta taħtom il-Pulizija kienu strument biex jitfgħu il-gas ta' dmuħ ħalli jisfrattaw il-protesti tal-Maltin kontra t-tirannija tar-reġim soċjalista li lanqas deċenza jħalli ssir ċelebrazzjoni tal-indipendenza ma kellu. Mr. Speaker, qabiż li l-ħin forsi għandi bżonn 10 minuti. Meta nara dan kollu bil-forsi kolli nistaqsijek. Meta nara dan kollu bil-forsi kolli nistaqsijek numru ta' kellima minnaħa tal-Oppożizzjoni, inkluż l-Onorevoli Michael Falzon. Kienx ipokrita meta l-Ministru fid-diskors tiegħu qallu isma' minn hawn ngħidlek proset ta' quote unquote. Għal-mod kif il-Ministru Mifsud Bonnici rnexxielu jtella fuq l-aġenda l-kwistjoni tal-immigrazzjoni illegali. Kulħadd jaf li s-sena li għaddiet l-Onorevoli Mifsud Bonnici kien spalla ma spalla miegħi waqt li konna qegħdin niffaċċjaw il-kriżi tal-Libja mill-ewwel ġranet tagħha. Kienu li laqqa u mexxa dak li jissejjaħ il-Government Contingency Center f'Kastilja. Kuljum għal xhur sħaħ u kienu li ta' direzzjoni ċara, effikaċi u f'waqta fil-mumenti kruċjali tal-kriżi tal-Libja. Niftakru l-ewwel jum jiem tal-kriżi fi frar 2011. Għal-bidu konna qed nistennew influss enormi ta' immigranti irregolari. Malta kienet qiegħda tipprepara ruħha għal dulluvju ta' nies jaħarbu mill-gwerra fil-Libja. U kien l-Onorevoli Mifsud Bonnici li fuq struzzjonijiet tiegħi ħarridni fidejh u mexxa sezzjoni vitali li fuqha kienet tiddependi mhux biss il-fama ta' pajjiżna, imma fl-aħħar mill-aħħar kienet tiddependi l-ħajja, is-sigurtà ta' eluf ta' persuni. Inkluż numru kbir ta' Maltin maqbudin f'nofs il-ġliet li kien qiegħed iseħħ fl-inħawi kollha tal-Libja inkluż fid-deżert. Jekk wieħed jarbel fil-gazzetti ta' dak iż-żmien żgur isib li kienu l-aktar id-dipartimenti li jaqgħu taħt il-Ministeru tiegħu li ħadmu bla waqfin biex pajjiżna jkun ippreparat. Dan ma ġarax kombinazzjoni, imma ġara b'ħidma kuraġġjuża, attenta u bla qiegħda li l-Onorevoli Mifsud Bonnici mexxa u gwida d-dipartimenti kollha sabiex Malta taħdem flimkien għal-ġid ta' pajjiżna u ta' eluf ta' persuni. Jiena stajt nistrieħ fuq l-Onorevoli Mifsud Bonnici tul is-sena li għaddiet li minkejja l-mewġ personali li hu kellu jiffaċċja xorta qatt ma ħalla rridni jaħrablu minn idejh anki f'ċirkostanzi diffiċli u delikati li qatt ma konna rajna bħalu. Illum nista' ngħid pubblikament li ħafna mix-xogħol li mexxa ma setax joħroġ fil-beraħ minħabba s-sitwazzjoni delikata li l-pajjiż kien għaddej minnu. Biżejjed niftakru li Malta hija aktar viċin Tripli milli Bengazi hi minn Tripli. Fir-realtà għal 20 ruħu d-dipartimenti tal-gvern ikkonċernati din kienet kriżi minn dawk il-kbar li kienet tirrikjedi aqal, kuraġġ u determinazzjoni. Gwerra bl-arjuplani militari itiru minn fuq rasna. Possibilità ta' influss enormi ta' immigranti. Influss tal fuq minn 21,000 persuna li ħarbu minn Libja. U l-koordinament tagħhom mill-awtoritajiet Maltin fl-iqsar żmien. U bħafna minnhom mingħajr dokumenti. Evakwazzjoni tal-Maltin u l-komunikazzjoni mal-qraba tagħhom f'Malta u barra minn Malta. Inżul ta' fighter jets b'emerġenza. L-inżul tal-miraġis kif ukoll il-politika kontinwa bir-reġim ta' Gaddafi jeddet lil Malta għal pożizzjoni li jiena ħadd mill-ewwel ġranet favur ir-ribelli u l-popolazzjoni Libjana. Dan kollu mal-ħidma kontinwa umanitarja li waslet lil Malta biex issalva lill-eluf tal-Libjani mill-ġuħ fl-aħħar momenti tal-konflitt. F'dawn il-momenti ta' tensjoni qawwija u ppjanar qalil l-Onorevoli Mifsud Bonniċi kien miegħi il-ħin kollu. Waqt li l-oppożizzjoni kienet moħħa fi tliet vetturi li weħlu mal-VRT. Il-Ministru Mifsud Bonniċi kien qiegħed jieħu ħsieb ta' dawk l-20 ruħ li għal-ġimgħa tħaħ qexu f'Kastilja sabiex jiżguraw li r-rwol ta' Malta kienet fuq in-naħa t-tajba tal-istorja. Bniedem, Mr. Speaker, qed jiġi ġġudikat fuq dak li jagħmel u mhux fuq dak li m'għamilx. U allura bil-fors nikkonkludi dad-diskors tiegħi billi ngħid li jidhirli li meta tiżen kollox ma kollox. Il-ħidma tal-Ministru Mifsud Bonniċi timmeritaħ li jingħata l-fiduċja tal-Kamra kollha. Hija fiduċja mibnija fuq dak li wettaq matul din il-leġislatura kollha. Mibnija fuq dak li jagħmel minn meta ngħata l-ħatra ta' Ministru tal-Ġustizzja u Intern sal-lum. U appropju għal dawn ir-raġunijiet kollha li jiena sejjer nivvota kontra l-emenda u kontra l-mozzjoni mresqa mill-oppożizzjoni. Mozzjoni li hija skorretta, inġusta u moralment żbaljata. Mozzjoni mresqa għal konvenjenza politika u għal xejn iżjed. U għal daqstant mozzjoni imnezza minn kull ġustifikazzjoni morali. Mozzjoni li tmeri issewwa. Mozzjoni li tfisser għażla oħra ħażina tal-Labour. Mozzjoni li għal darba oħra tikxef il-kruha tal-politika tal-Partit Laburista, politika li tħott flokki tibni. Grazie, Monsieur. Grazie.